سچے ہیں کہ بار بار پکارتے ہیں تو ایک بار جواب تو دے دیں. اللہم ارجل یمشون بہا, آپ انہیں مشکلات کے لیے پکارتے ہیں, آپ انہیں مشکل ہے کہ میری کشتی پار لگا دینا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ لہم ارجل یمشون بہا, آیا ان کے ایسے پاؤں ہیں جو چل کے آپ کے مدد کے لیے آ پہنچے, ام لہم ایدی یبطشون بہا, اتنے دور سے اتنے لمبے ہاتھ ہے کہ وہ ہاتھ پہ لا کے آپ کو سپورٹ دے سکے, ام لہم اعین یبصرون بہا, یا ان کی کوئی دیکھنے والے آنکھیں جو وہاں سے آپ کو دیکھ سکے, ام لہم آذان یسمعون بہا, یا لانگ رینج قسم کی کام ہے ان کے بھی یہاں سے آپ کی بات کو سنیں. قل ادعوا شرکاءکم, اب یہ تو ہو گئی حکیمانہ جواب کیا, حکیمانہ جواب فل آف ویسٹم. اب اس دوسرے والے کو کہتے ہیں منہ توڑ جواب, کیا آپ کے پلے نہیں پڑتا یہ حکیمانہ جواب, تو پیغمبر صلی اللہ نے کہہ دیا کہ انہیں کہہ دیجیے کہ میں نہیں مانتا ان چیزوں کو, میں نے آپ مجھے کیوں ڈراتے ہیں ان بابوں وغیرہ سے, کہ بابوں کو نہیں مانتے رات چارپائی پر سوئے گے کیسے, پاؤں سے پکڑ کر نیچے گرا دے گا, تو بھائی میں پھر اسے بابا کو تو قتل نہیں مانتا جو رات کو لوگوں کو گراتا رہتا ہے, اسے خیر کا کام کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ کریم نے فرمایا کہ قل ادعوا شرکاءکم, آپ انہیں کہہ دیجئے ادعوا شرکاءکم, آپ پکارے اپنے شریکوں کو, ثم کیدونی, اور پھر میرے لیے کوئی پلاننگ بنا دے, فلا تنظرونی, اور کوئی ٹائم مجھے نہ دے, فلا تم ضروری, آپ مجھے کوئی مہلت نہ دے, جس وقت بھی آپ بابوں کے ذریعے میرا بیڑا غرق کر سکتے ہیں تو کروا دیں, بس تو واپس اپنے سبق. ان تدعون لا يسمعوا دعاکم والذین تدعون من دونی, اور وہ مخلوقات تدعون من دونی جنہیں آپ پکارتے اللہ کے علاوہ, ما یملکون من قطمیر, وہ اختیار نہیں رکھتے قطمیر کا بھی. تو ایک نقیر, ایک فتیل, ایک قطمیر. تو نقیر وہ نقطہ جو کھجور کی وہ گٹلی پر ہوتا ہے, اور قطمیر وہی دھاگا, اور فتیل وہ ممبرین. ان تدعون لا يسمعوا دعاکم, اور شیخ مرحوم نے فرمایا کہ وہ جو نقطہ ہے وہ ہے ہی نقطہ, تو جو نقطہ ہے وہی ہے نقطہ, اور اسی کے ڈائمنشن نہیں ہوتے, نقطے کے ڈائمنشن یعنی کوئی ویزیبل اور قابل اعتبار کے ان کے ڈائمنشن نہیں ہوتے, نہ لینتھ نہ ویڈ اور نہ ڈیپتھ, صحیح. اور فرمایا کہ وہ داغا جو ہے وہ ہے خط, کیا ہے خط, تو خط کا ایک ہی ڈائمنشن ہوتا ہے لینتھ والا, کوئی ویڈ والا اور ڈیپتھ والا نہیں ہوتا. اور فرمایا ممبرین جو ہے وہ سطح, تو سطح کا لنک اور ویڈ والا ہوتا ہے, تو اس میں جسم تعلیم ہی کوئی نہیں, جسم تعلیم. تو یہ جب چھوٹی چیز کی مثال دیا جاتا ہے تو سطح سے, خط سے اور نقطے سے, جیومیٹریکل پوائنٹ آتے ہیں. جاوید صاحب مجھے یہاں چھوٹی طے پڑی, اچھا بھول گئے. ان تدعون لا يسمعوا دعاكم, اگر آپ انہیں پکارتے ہیں لا يسمعوا دعاكم, وہ آپ کے پکار کو سن نہیں سکتے, ولو سمعوا, اس لو کو کہتے ہیں لو فرضیہ, کیا کہتے ہیں لو فرضیہ, اینڈ سپوز, ہیں سپوز سے فار انسٹنس, چلو فرض کر دیا انہیں سن لیا, فرض کر دیا, تو فرض کرنے سے حقائق نہیں تبدیل ہوتے, حقائق الاشیاء ثابتۃ. علم کلام کے اندر سب سے بنیادی مسئلہ یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ چیز کی جو ماہیت ہے وہ ایسی چیز ہے کہ ٹرانسفارمبل نہیں ہے, وہ رہتی ہے, صحیح, حقائق الاشیاء ثابتۃ. تو اللہ کریم فرماتے ہیں آپ کے فرض کرنے سے کوئی انقلاب نہیں آئے گا, لیکن چلو فرض کر دیا. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ, اور اگر وہ سمعوا سنے بھی, مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ, تو آپ کو جواب نہیں دے سکتے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ, تو اس پکار کا کیا معنی جو جس کو جواب نہیں آئے, ایسی پکار کا کیا مفہوم جس کا جواب نہ آئے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور قیامت کے دن, یہی معبودین یکفرون بشرککم, آپ کے شرک سے انکار کریں گے کہ ہم نے تو کسی کو نہیں بتایا میں خدا کا شریک بنا دے. اس بدبخت کو کس نے بتایا تھا کہ بھائی میں بیٹا دیتا ہوں, میں بیٹی دیتا ہوں, میں شادی کرواتا ہوں, میں بزنس دیتا ہوں, صحیح, آپ نے کوئی کونڈے مونڈے لے آئے اور کوئی مین دیگ میں چڑھایا اور حلوے ملوے پکائے, حلوے ملوے, یہ جو ہے نا وہ گرین پگڑیوں والا کا جو بڑا امام تھا اس نے اپنی کتاب میں عجیب عجیب باتیں لکھی ہیں, صحیح, آدمی حیران رہ جاتے کہ یہ آدمی سائنس میں تھا, اس نے لکھا ہے کہ آپ جب بابا کے پاس جاتے ہیں تو ذرا دور کڑے ہو جائیں, کیونکہ بدتمیز آدمی بابا کے قریب جاتا ہے تو اسے غصہ آ جاتا ہے, تو پھر آدمی جائے کیوں؟ صحیح. پھر مزید لکھا ہے کہ آپ ایصال ثواب کرواتے ہیں تو کم از کم ایصال ثواب کے لیے 1,100,000 چھوارے ہونے چاہیے, 1,100,000 چھوارے ہونے چاہیے. مزید آپ بابے کے اپنے آپ کو قریب لے جانا چاہتے ہیں تو وہی چوارے وہ زردے میں ڈال دیے جائیں. تو آپ پتہ نہیں کوئی اونٹ پٹان قسم کی بات, اونٹ پٹان یہ پگڑیوں والا کا مشر تھا, اس کو کہتے اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی. حضرت تو بہت مدت ہوئے تو مر گئے, آپ کے ساتھ جتنے سارے تھے وہ گجر جو سارے دودھ لاتے ہیں یہ اس کے بچے ہیں نا, وہ لاہور کے سارے گجر 11ویں کے دودھ نہیں لاتے ان کے لیے؟ 11ویں کے دن کسی کو دودھ نہیں ملتا, تو یہی اس کے پاپ ہوتے ہیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ, اور قیامت کے دن وہ انکار کریں گے آپ کے شرک سے. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ, اور آپ کو خبیر خدا کی طرح کوئی بھی پیشگی اطلاع نہیں دے سکتا. تو اللہ کریم نے فرمایا میں نے ابھی اطلاع دے دی کہ قیامت میں یہ مسئلہ ہوگا, قیامت میں یہ مسئلہ ہوگا, تو آج آپ کے ہوش ٹھکانے لگنے چاہیے. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ, یہ بالکل وہ وکیلوں والا جو ایڈورٹائزمنٹ آ جاتا ہے کہ پھر میں کہوں ہمیں خبر نہ ہوگی, یا وہ لاہور میں لکھتے ہیں مشتری ہوشیار باش, یعنی جاوید صاحب کسی اور کی پراپرٹی کو بیچنا چاہے صحیح, تو جو اس کے ساتھ شریک کوئی ہوتا ہے نا تو وہ ایڈ دے رہتا ہے اپنے وکیل کے حوالے سے, مشتری ہوشیار باش کے فلاٹ نمبر فلان ماڈل ٹاؤن میں, ماڈل ٹاؤن میں فلاٹ نمبر فلان, جس کا کوئی سودا کر رہا ہے جس میں میرا حق ہے صحیح, اور پھر میں کہا ہمیں خبر نہ ہوگی. یا ایھا الناس, او لوگو, انتم الفقراء الى اللہ, سارے الفقراء محتاج ہیں الى اللہ, اللہ تعالی کے. آپ کے نیک و بد, آپ کے پیغمبر اور امتی, آپ کے ولی اور عام آدمی, آپ کا مولوی اور طالب, آپ کا بزرگ اور غیر بزرگ, یہ سارے محتاج ہیں کس کے؟ اللہ تعالی کے. یہی ہے بنیادی عقیدہ, یہی بنیادی عقیدہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ لو ان اولکم واخرکم جنکم وانسکم ذکرکم وانساکم حیکم ومیتکم رطبکم ویابسکم سالونی فی ساعت واحدہ واعطیت کل واحد منہم مسئلتہ ما نقص ذلک فی ملک اللہ شیئا. اگر آپ کے اگلے پچھلے مرد اور عورت, مردے زندے, جن و انس, یہ سارے کے سارے ایک ہی سیکنڈ میں سارے مجھ سے اپنی مرادیں مانگے اور میں سب کو ان کی مرادیں دے بھی دوں, اللہ کریم فرماتے ہیں میرے بادشاہی میں ایک بال بر فرق بھی نہیں آئے گا. مینس کے آئم دیا صحیح, یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ مانگیں گے اللہ دیتا نہیں, نکاح سرکمسٹانس یہ اللہ کا فیصلہ, اس کے لیے فکس ٹائم ہوتا ہے. یا ایھا الناس, او لوگو, انتم الفقراء الى اللہ, سارے کے سارے محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے. واللہ, اللہ تعالیٰ, والغنی, وہ کسی کا محتاج نہیں. غنی کا معنی غیر محتاج. واللہ, اللہ تعالیٰ, والغنی, وہ کسی کا محتاج نہیں. الحمید, اور وہ اللہ ایسی ذات کائنات جس کی تعریفیں کرتا ہے, تو تعریفیں ان سینس کے اس کے حکم کو فالو کرتے ہیں, تکوینی امور سے کوئی بھی سرتا بھی نہیں کر سکتا. یذہبکم, اگر اللہ چاہے یذہبکم تو ختم کرے گا آپ لوگوں کو. ویاتی بخلق جدید, اور لے آئے گا ایک نئی مخلوق کو. وما ذالک علی اللہ بعزیز, اور نہیں ہے یہ کام اللہ کے لیے کوئی مشکل کام. اگر اللہ چاہے آپ راہ راست پر آ جائیں, ادروائز اگر اللہ چاہے آپ ساروں کا بیڑا غرق کرے گا, ایک نئی مخلوق لے آئے گا, یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں, تو فائدہ آپ کا ہے کہ رائے راست پر آ جائیں. یشاء یذہبکم ویاتی بخلق جدید وما ذالک علی اللہ بعزیز, اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, اور اٹھا نہیں سکتا وازرۃ کوئی اٹھانے والا, وزر اخرى کسی دوسرے کا بوجھ. وان تدغ مثقلۃ الى حملها, اور اگر وان تدغ مثقلۃ الى حملها, اگر کوئی ایک بڑے بوجھ والا مسقلہ کمان جس پر اس کا برڈن زیادہ ہو چکا ہے اگر وہ پکارے بھی. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اور اگر ثقیل بوجھ والا پکارے گا بے کسی کو إِلَىٰ حِمْلِهَا اپنی بار برداری کے لیے کہ ذرا میرا بوجھ آسان ہو جائے لا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ تو اسے سے کوئی چیز بھی نہیں ہٹائی جائے گی. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ اگر کہ وہ آدمی جسے پکارا گیا وہ اس کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو, وہ اسی کا بھائی ہی کیوں نہ ہو, وہ اسی کا باپ ہی کیوں نہ ہو, وہ اسی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15. من اہتدا فانما یہتدی لنفسہ, نکال لیا. من اہتدا جو ہدایت لے لے فانما باتی یہتدی لنفسہ وہ ہدایت دیتا ہے اپنے فائدے کے لیے. ومن ضل اور جو گمراہ ہو جائے فانما باتی یدل علیہ کہ وہ بھال پڑے گا اس پر. ولا تذر وازرۃ وزر اخرى اور نہیں اٹھا سکتا کوئی اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا اور ہم نہیں عذاب دینے والے مگر بعد ازا کہ ہم پیغمبر کو بھجوائیں. اب جائیں ذرا سورہ عبس, سورہ معارج پر, معارج آیت نمبر 8 70. یوم تکون السماء کالمول جس دن ہو جائے گا آسمان سرخ کچے چمڑے کی طرح, جس طرح کچا چمڑا نکالا جائے اس کا داخلی طرف جس انداز سے ہوتا ہے آسمان کا رنگ اس طرح پڑ جائے گا. یوم تکون السماء کالمول وتکون الجبال اور ہو جائیں گے پال کالعین اڑتی ہوئی روئی کی طرح. ولا يسأل حميم الحميم اور پوچھ نہیں سکے گا کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست سے. حمیم صرف فرینڈ کو نہیں کہتے, جسے کہتے ہیں جگری دوست, قلبی دوست, دلی دوست. ولا يسأل اور نہیں پوچھ سکے گا کوئی بھی دوست حمیمن اپنے دوست سے. ہاؤ یو ڈوئنگ, ولا يسأل حم کیا نہیں پوچھے گا, ولا يسأل حم واٹس گوئنگ آن, نو. ولا يسأل حميم حميما جو عام فرام دا ویری بگننگ فار دا ویری فرسٹ ٹائم جب دو دوست مل جاتے ہیں تو پہلا سوال کیا ہوتا ہے, ہاؤ ڈو یو ڈو, طبیعت کیسی ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں بھی نہیں کہہ سکے گا. ولا يسأل حميم الحميم اور نہیں پوچھ سکے گا کوئی دوست اپنے دوست سے. يبصرونهم اب یہ ایک خدشے کا جواب ہے کہ شاید ملاقات ہی نہیں ہوگی وہاں, شاید ملاقات. اللہ کریم فرماتے ہیں نہیں, وہ بس سرو نہ ہوں, بار بار وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے, بار بار ایک دوسرے پہ نظر پڑے گی لیکن کہہ نہیں سکیں گے ہیبت کی وجہ سے. یو بس سرو نہ ہوں دکھائے جائیں گے ایک دوسرے کو. یود المجرم چاہے گا ایک کرمنل آدمی, یود المجرم تمنا کرے گا ایک کرمنل آدمی. لو یفتدی من العذاب یومئذ ببنی کہ وہ بدلے میں دے دے اپنے جان چڑانے کے لیے اس دن کے عذاب سے. ببنی اپنے بیٹے, کہ میرے بیٹے چلے جائے عذاب میں مجھے چھٹکارا ملے. وصاحبتي واخيه اور اپنی بیوی, واخي اپنا بھائی, وفصيلتي التي تويه اور اس کا وہ قبیلہ جو ہمیشہ اس کو سپورٹ دیتا رہا, جائز اور ناجائز کو نہیں دیکھتے تھے, دنیا میں سپورٹ دیتے رہتے کہ ہمارا عزیز ہے. قبیلے کے تعصبات ہوتے ہیں, قبائلی کیا ہوتے ہیں, قبائلی تعصبات ہوتے ہیں, خصوصاً ہمارے پٹھانوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. صحیح, ہم پھر وہاں جائز ناجائز کو نہیں دیکھتے, کہتے ہیں سب صحیح, کہتے ہیں کیا باقیوں کا مجھے پتا نہیں, چوہی صاحب کا مجھے پتا نہیں, ہمارے ہاتھ میں مصیبت. ہم کہتے ہیں بھائی یوسف زئی ہے یا جو کچھ بھی ہے, آپ کا باپ ہی کیوں نہیں یہ ناجائز کر رہا ہے, یہ ناجائز کر رہا ہے, آپ نے تعصبات کا شکار نہیں ہونا کہ یوسف زئی ہے تو میں نے سپورٹ دینا ہے. صحیح, تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس کا وہ قبیلہ جو اسے ہمیشہ جائز ناجائز سپورٹ دیتا رہا وہ کہے گا یہ سارے کا سارا قبیلہ جہنم میں چلا جائے, مجھے چھٹکارا ملے. وَفَصِيلَتِ الَّتِي تُوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اور وہ سارے مخلوقات جو زمین کے اندر ہیں وہ سارے جائیں. ثُمَّ يُنْجِيهِ لیکن اس کو نجات ملے, اللہ اس کو نجات دے دے. اب اللہ کریم نے فرمایا کلا, یہ خام خیالی ہے, ایسا تصور وہاں ہے نہیں.

اب اللہ کریم نے ایک خدشے کا ازالہ کرنے, اچھا تو دل والی بات کو بھی جانتا ہے, تو اللہ کریم نے خود ہم سے پوچھ لیا, الا یعلم من خلق, جس نے جس دل کو پیدا کیا ہو اس کو جانتا بھی نہیں ہوگا, یہ عجیب بات ہے. زندگی الا یعلم من خلق, وہ پروردگار جس نے پیدا کیا وہ جانتا نہیں, وہ اسی کا خالق ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی نے کوئی انوینشن کیا ہو پھر اس کو فنکشن نہیں کر سکتا, یہ کون سا انویٹر ہوتا ہے, یہ کیسا موجود ہوتا ہے؟ صحیح, جب ہم نہیں چلا سکتے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی کمپنی سے رابطہ کیا جائے, کال 1-800-NATION-SO-SO-SO. اللہ کریم فرماتے ہیں میں اس دل کو بنانے والا ہوں, اس کا خالق ہوں, وہ نہیں جانتا. الا یعلم من خلق, الا یعلم من خلق, آیا نہیں جانتا وہ اللہ تعالیٰ جس نے پیدا کیا ہے اس کو, وہو اللطیف, اور یہ اللہ تعالیٰ اللطیف. لطیف کے دو معنی ہوتے ہیں, یہ لطف سے ہے, لطف کا ایک معنی ہے باریک بینی اور دوسرا معنی مہربانی. یہاں جب خبیر کے ساتھ یہ آتا ہے تو اس کا معنی مہربانی والا نہیں ہوتا, باریک بینی والا ہوتا ہے. وہو اللطیف, یہ اللہ اتنا باریک بین ہے, کیا کہتے ہیں مائکروسکوپ, تو اسی سے بھی زرانش ہے آج کی ٹیکنالوجی میں. ہاں سکیننگ الیکٹرانک مائکروسکوپ, تو اللہ کریم فرماتے کہ میں سکین الیکٹرانک مائکروسکوپ سے بھی زیادہ باریک چیزیں دیکھتا ہوں, اسے کہتے ہیں لطیف. وہ لطیف الخبیر, اور وہ سارے انفارمیشن رکھتا ہے. واپس اپنے سبق, انما باتی تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب, کہ آپ ڈراتے ہیں, یعنی آپ کا ڈرانا فائدہ دے گا ان لوگوں کو جو پروردگار سے تنہائی میں ڈرتے ہیں, جب اکیلے ہوتے ہیں پھر بھی کوئی جرم نہیں کرتے, وائے پرسے کا فلہ, اللہ کی وجہ سے, اللہ کے حکم کی وجہ سے. ہمارے خواتین, یا سبحان اللہ, میرا خواتین کا تذکرہ ہو جائے, ہمارے خواتین پردے میں آتے ہیں مسجد میں صرف اس لیے کہ خدا مسجد میں ہوتا ہے, مسجد سے باہر کوئی خدا ہوتا ہے نہیں ہوتا. یہی خواتین جو مسجد میں آتے ہیں مکمل پردے میں, انہیں آپ ذرا شادی کے فنکشن میں تو ذرا دیکھیں صحیح, یا سبحان اللہ, اللہ راہ فرمائے وہاں شریعت کا ایسی دھجیاں بکیر دے, دیٹس ناٹ ایمان کہ بھائی اس پردے کا تعلق مسجد سے کوئی نہیں, یہ خوف خداوندی ہے. پوری دو صورتیں اس پر مشتمل, سورہ احزاب اور سورہ انسو, سبحان اللہ, ہمارا بھی یہی معاملہ ہے, ہمارا بھی یہی معاملہ ہے. ہم یہاں جو آتے ہیں ٹھیک ٹھاک اس قسم کے عجیب ڈریس میں, جب فنکشن میں جاتے ہیں ہمیں اس ڈریس میں جانا یہ ہمیں برا لگتا ہے, ٹوپی بھی دور پہن دیتے ہیں, ٹوپی بھی دور پہن. یہ کیا ڈوئلزم ہے, بس آپ نے جیسے ہونا ہے ویسے ہی ہونا ہے, جیسے ہونا ہے ایسے ہی ہونا ہے. یو مسٹ بی پرائڈ آف یور اون کلچر, پراؤڈ آف یور اون کلچر. آپ اپنے تہذیب و ثقافت کے جب تک پراؤڈ نہیں ہوں گے تبھی تک کامیاب نہیں ہوں گے, کیونکہ ہم احساس کمتری میں مبتلا ہے کہ عزت وہاں اس چیز میں رکھی ہوئی ہے. تو دین کے ساتھ وابستگی, یہ میں ویسے بطور ایگزامپل دے رہا ہوں, بہت ساری چیزیں ہم نہیں کر رہے لوگوں کی وجہ سے, لوگوں کو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, کیوں تو بس ذرا غور سے, سارے ایک کشتی کے سوار, ایسا نہیں کہ میں کوئی آپ میں ایسے بزرگ ہوں اور آپ گھر بڑھے, اور ایک کشتی میں سوار ہے, اللہ تعالیٰ اس کشتی کو آرام سے پار کروا دے, آپ آمین کہہ دیں. یہ بس صرف اللہ کے فضل کے متمنی ہیں, لیکن دعا اللہ سے کروی. انما باتی تنذر الذین, آپ ڈراتے ہیں ان لوگوں کو, یخشون ربهم, جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے, بالغیب, تنہائی میں, وقام الصلاۃ, اور قائم کرتے ہیں نماز, ومن تزکا فانما یتزکا لنفسه, اور جو اپنے نفس کو پاک کر دیتا ہے. تزکا ایک ہوتا ہے تطہر, ایک ہوتا ہے تزکی. تطہر کا معنی ظاہری اپیئرنس آپ کا صاف ہو, ظاہری لک آپ کا صاف ستھرا ہو, اور تزکی انر سائڈ آپ کا صاف ستھرا ہو, صحیح. اور ایمان اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے, ظاہری اپیئرنس پہ نہیں, کہ ظاہری اپیئرنس آپ کا کتنا ہے یا کیسا صاف ستھرا ہے, نہیں, اندر سے آپ کتنے صاف ہیں, اندر سے آپ کتنے صاف, اسے کہتے تزکی. آپ ذرا جائیں سورہ اللیل پر, نہ سورہ شمس, والشمس ودحاها مجھے قسم سورج کے ودحا اور اس کی روشنی کی, والقمر ذاتلاها اور مجھے قسم چاند کی جب وہ سورج کے قریب آ جائے تو پھر دکھائی نہیں دے گی. والقمر ذاتلاها یہ آپ کا فیلڈ ہے, آپ کا فیلڈ یہاں دکھا ہے. والقمر ذاتلاها اور مجھے قسم چاند کی جب وہ سورج کے زیادہ قریب آ جائے پھر دکھائی نہیں دیتی, دکھائی نہیں دے, کیونکہ 10 درجے سے کم ہو فاصلہ تو پھر وہ دھار پہ آتا ہے. والنہار اذا جلاها مجھے قسم دل کے جب وہ اس کو روشن کر دے, واللیل اذا یغشا مجھے قسم رات کی اذا یغشا جب وہ سورج کو چھپائے, والسماء وما بنا مجھے قسم آسمان کے اور اس کے مضبوط سٹرکچر کی, کہ اس سے نہ سٹکو گرتا ہے نہ کوئی اور, وس نہ پینٹ اترتا ہے نہ سٹک ہو گرتا ہے, کچھ نہیں ہوتا. والسماء وما بناها والارض وما طحاها مجھے قسم زمین کے اور اس کے بچھاؤ کی, کہ کیسے میں نے بچھا دیا ہے. ونفس وما سواها, مفسر نے لکھا وما طحاها, کہ زمین کا بچھاؤ ایسا ہے, لا فی غایت اللینا ولا فی غایت الصعوبہ, کہ اسے اتنا سخت پیدا کر دیا ہے کہ زندگی نہ گزار سکے, نہ اتنا رام کہ اس پہ زندگی نہ ہو, نہ اتنا میڈیم پیدا کر دیا اس زمین کو کہ اس پر زندگی گزارنا آسان ہے. والارض وما طحاها ونفس وما سواها اور مجھے قسم انسانی نیچر کی, نفس کی, نفس مین نیچر, انسانی نیچر کی, وما سواها اور اس کے بیلنس کی, تصویر کا معنی بیلنس, تو بیلنس ان سینس کہ اسے ایک رخ بھی سکھایا اور دوسرا رخ بھی سکھایا, آپ یہاں جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں, یہ آپ کا ایک استعداد ہے یہ آپ کا دوسرا استعداد ہے, یہ آپ کا ایک استعداد ہے خیر والا, یہ دوسرا استعداد ہے شر والا. ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها, اللہ کریم نے ڈال دیا اس کے نیچر میں فجورہ بدماشیوں کو, وتقواها اور پاکیزگیوں کو, تو یہ انسان کے نیچر میں ہے, یعنی یہ ٹیلنٹ وہاں موجود ہے. ناؤ دیٹ از اپ ٹو انسان کہ وہ اس آپشن کو لیتا ہے یا اس کو لیتا ہے. تو پیچھے اللہ نے فرمایا کہ قد افلح من زکا, کامیاب ہو جائے گا وہ جو اپنے روح کو زکا, اپنے نیچر کو صاف کروائے گا, اپنی انر سائیڈ کو صاف کروائے گا. قد افلح من زکا, اس لیے کہ نیچر وہ انر انسان ہے. قد افلح من زکا, وہ اردو میں ضرب المثل انسان کے اندر سے دوسرا انسان بولا کرتا ہے. دے آر ٹاکنگ اباؤٹ وٹ, ضمیر. قد افلح من زکاها وقد خاب من دسا, لوزر ہو گیا وہ دسا جس نے اپنے نفس کو کرپٹ بنا دیا, جس نے اپنے نفس کو کرپٹ بنا دیا. وقد خاب من دسا, قد افلح من زکاها وقد خاب, تو آپ ایک مسئلہ لکھیں کہ انسان یہ کمبینیشن ہے دو چیزوں کی, میٹیریل سٹرکچر, اسپریچول ایلیمنٹ, اسپریچول ایلیمنٹ جسے کہتے ہیں روح اور میٹیریل سٹرکچر. روح یہ ایک لائٹنگ ایلیمنٹ ہے, نورانی, نورانی ایلیمنٹ, اس کو کہتے جوہر مجرد, جوہر مجرد نہیں کہ اس میں کوئی مادیت ہی نہیں, جب مادیت نہیں تو دیٹ از لائٹنگ, اتنی جیسی چیز ہے. لیکن مادی قالب میں داخل ہو کر, یہ آپ لکھیں کہ مادی بدن میں داخل ہو کر اسے مادی قدرتیں لگ جاتی ہیں. صحبت صالح ترا صالح کنر, صحبت طالح ترا طالح کو نہ, جس کے ساتھ کمپنی ہوگی وہ سب تو پڑتا رہے گا. تو روح کی کمپنی ہو گئی کس سے؟ جسم سے. تو مادی قدورتیں, میٹیریل قدورتیں, نجاستیں وہ اس کو لگ گئی. اب یہ شریعت روح کو میٹیریل اور مادی قدورتوں سے پاک کرواتا ہے, مادی قدورتوں سے پاک کروانے کا ایک ہی طریقہ ہے, وہ کیا؟ شریعت. اور یہی مراد ہے حدیث ابو داؤد کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذ القلوب تصدؤ کما یصدؤ الحدید, انسانی دلوں یعنی نیچر کو, نفس کو ایسا زنگ لگتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے. لوہے کو زنگ لگے ہم سینڈ کرواتے ہیں. قالوا فما جلاؤها یا رسول اللہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس کا رگمال کیا ہے؟ لوہے کو تو زنگ لگ جاتا ہے, ہاں سینڈ پیپر سے کروا دیتے ہیں, ریلو کی بٹی میں ڈال دیتے ہیں اور پھر ہتھوڑا مار دیتے ہیں تو زنگ اتر جاتا ہے, انہوں نے کہا فما جلاؤ یا رسول اللہ, سین کس چیز سے کروائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتلاوت القرآن بذکر اللہ, اللہ کی یاد اور تلاوت قرآن. تو اللہ کی یاد کا معنی کہ اللہ کی کسی حکم کا وائلیشن نہیں, کیونکہ اللہ کی یاد کا ہی معنی نہیں کہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اور جا رہے ہیں آپ وہاں کس میں, ہاں لاس ویگس میں فار ایگزامپل, یہ دیکھ پاٹ رہ جائے. قد افلح من زکا وقد خاب من دسا, شریعت کا معنی یہ ہے کہ وہ نفس کی اصلاح کر دے, وہ نفس کا تزکیہ کر دے. اور یہ تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تین بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری, وہ زکی ہے کہ وہ ان کے نفوس کو صاف کر دے. تو واپس اپنے سبق پہ, اور جب تک اندرونی نفس صاف نہ ہو تو دین کی بات اس کو لگتی نہیں. وہ جس سے آسانی سے کاپر سے الیکٹرک کرنٹ آسانی سے گزرتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کنڈکٹر, بیسٹ کنڈکٹر. تو بیسٹ کنڈکٹر یہ تب ہوگا جب نفس صاف ہو جائے گا. نفس صاف ہو جائے گا تو قرآنی کرنٹ ٹھیک ٹھاک لگے گا, حدیث والی کرنٹ ٹھیک ٹھاک لگے گا, صحیح. اور اگر اس کو زن لگ گیا ہے تو پھر وہ کنڈکٹر رہا نہیں. جب کنڈکٹر نہیں رہا مولوی کا بیڑا غرق ہو جائے اور ان کے پلے کچھ نہیں پڑے گا. اس بات ذہن میں آ گئی, بیسٹ کنڈکٹر کیا اس سے آسانی سے گزرتا ہے. سو یو شوڈ ہیو ٹولڈ می, کیونکہ میں تو کوئی نہیں الیکٹرانک انجینئر, ایک بیسٹ کاپر ہے. لیکن وہ چونکہ پاکستان میں الیکٹریکل وائر جتنے سارے لگتے ہیں وہ گوٹ کے نہیں لگتے, وہ تو کاپر والے اتارتے ہیں, گوٹ کا تو بیڑا غرق کر دیں گے. ایک تو میں کہتا ہوں نا کہ گوٹ تو نہیں لگا سکتے, وہ وہاں پہ بھراس کا لگا دیا, لوگ اتارتے ہیں رات کے وقت, ارے غائب ہو جاتی ہے. ہاں فری پر فینس اتار دیا لوگوں نے. انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب بات یہ تنذر الذين کہ آپ ڈراتے ہیں, یعنی آپ کا ڈرانا فائدہ دے گا. الذين ان لوگوں کو یخشون ربهم جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے بالغیب تنہائی میں, کہ وہ اکیلے ہوں پھر بھی وائلیشن نہیں کرتے. وَقَامُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرتے ہیں نماز کو, وَمَن تَزَكَّى اور جو بھی سینکٹیفائی کرے. ایک کو کہتے ہیں پیوریفیکیشن, دوسرے کو کہتے ہیں سینکٹیفیکیشن. تو تزکی کا معنی ہے سینکٹیفیکیشن آف انر سائٹ. وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ تو بات یہ کہ اس کا فائدہ اسی کے لیے, وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ یہ وارننگ ہے کہ اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے, پھر اللہ کریم آپ سے پوچھے گا کتنی ڈرٹیفائیڈ کر دیا تھا اور کتنا سینٹیفائی کر دیا تھا, کتنا گند لگا دیا تھا اور کتنا صاف کر دیا. ہاں اچھا لگا. وہ ہمارے ایک استاد تھے, وہ کہتے ہیں انگریزی بڑی آسان زبان ہے, کہ پیچھے آئی این جی لگا دیں بس مسئلہ ہو جاتا ہے. ہاں وما يستوي الاعمى والبصير اور برابر نہیں ہو سکتے الاعمى اندھا, والبصير اور بینا تو کافر اور مومن وہ بھی کبھی برابر نہیں ہو سکتے. یہ اللہ مثالوں سے سمجھاتا ہے. ولا الظلمات ولا النور اور برابر نہیں ہو سکتے اندھیرے اور روشنی, تو ایمان اور کفر کبھی برابر نہیں ہو سکتا. ولا الظل ولا الحرور اور ٹنڈا سایہ اور گرم دو کبھی برابر نہیں ہو سکتے, تو جنت اور جہنم دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. تو تین چیزیں ہیں اللہ کریم نے فرمایا, اور پیچھے چوتھی وما يستوي الاحياء ولا الاموات اور برابر نہیں ہو سکتے زندے اور مردے, مومن اور کافر. ان اللہ يسمع من يشاء اللہ کریم سناتا ہے جس کو وہ چاہے, وما انت بمسمع من فی القبور اور نہیں آپ سنانے والے من فی القبور اس کو جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں. تو آپ کون ہے قبروں میں پڑے ہوئے کو سنانے والے؟ تو اٹ مینس کہ کافروں کی مثال قبر کے مردوں جیسی ہے, ان کے پلے کوئی بات نہیں پڑے گی, وہ کنڈکٹر نہیں رہے, وہ آپ کی بات کے لیے کنڈکٹر نہیں رہے, اسے کرنٹ گزرتی نہیں. اسے کرنٹ کرنٹ گزرے تو تبھی کوئی وہاں اس سر پر کوئی فائدہ نظر آئے. تار سے کرنٹ گزرے تو یہاں پہ آواز ریکارڈ ہو جاتی ہے, تار سے کرنٹ گزرے تو فین چلتا رہے, تار سے کرنٹ گزرے تو لائٹ چلے جب کرنٹ ہی نہ گزرے. ان اللہ يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور اور نہیں آپ سنانے والے من في القبور اسی کے لیے جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں. تو ہمارے ہاں تو ہندوستان میں یہ ایک مسئلہ پڑ چکا ہے آزاد کا کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے, مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے. اور ہمارے ہاں ایک بریلوی مولوی صاحب تھا, وہ تو کہتا تھا کہ وہاں تو پرندہ بھی بیٹھ جاتا ہے, اس کو یہ بھی پتا لگتا ہے کہ نر ہے کہ مادہ. میں نے کام تو زندہ ہیں, ڈھیر سارے پرندے ایسے بیٹھ جاتے ہیں, میں کوئی پتہ نہیں کوا نر ہے کہ مادہ. ہاں تو آج کتنا ہی پتا چلا کہ یہ کوا جو ہے نر ہے, میل ہے یا فیمیل. وہ کہتے ہیں کہ ان کی قبر پہ بیٹھ جاتے ہیں, انہیں پتہ لگ جاتا ہے یہ نر ہے, دہی نر ہے کہ مادہ. اچھا میں نے دہی کائی کے دہا کھایا, سنیل صاحب آپ نے دہی کائی کے دہی کھایا, آپ نے دہی کھایا. اچھا لیکن بہت سارے لوگ کائی بھی بولتے ہیں. نہیں لاہور میں دہی کائی اور پشاور میں کھایا, نہیں بولتے. ہاں لاہور میں کائی کہتے ہیں. دیکھیے بس آج یہ پتہ لگ گیا کہ وہ جو سانپ نے چانے والوں کی بات بھی اس نے ہمارے گلے میں ڈال دی ہے, وہ بھی اس کے پلے. بلبل نر ہے کہ مادہ ہے. مانتا بم اس میں مل فل قبور, اور نہیں آپ سنانے والے ان کو جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں. تو اب یہ ایک مسئلہ ہے, وہاں پہ لوگوں نے ایک ہوا بنا دیا, مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے, مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے, اسی پر جھگڑے ہو رہے ہیں, اسی پر جھگڑے. اور وہ کسی جج کے پاس پہ مسئلہ آیا تھا, جھگڑا ہوا تھا مسجد میں کہ آمین زور سے پڑھا جائے یا چھپکے سے, خاموشی سے. بھائی خاموشی سے پڑھا جائے, زور سے پڑھا جائے, کون سے کفر اسلام کا مسئلہ ہے؟ افضل یہ ہے کہ وہ ہے, بس یہی مسئلہ ہے صرف کہ افضل یہ ہے زور سے پڑھنا. حنفی کہتے ہیں افضل ہے خاموشی سے پڑھنا, باقی کہتے ہیں تین امام کے افضل ہے زور سے پڑھنا. اب اختلاف تو یہاں تک ہے, لیکن ہم جو فقہی اختلافات کی حقیقت کو جانتے نہیں, اسے کفر اسلام کا مسئلہ بنا دیتے ہیں. تو لوگوں نے ایک دوسرے کے سر پھوڑے, تو مسئلہ چلا گیا عدالت میں. تو عدالت نے دونوں فریقین سے دلائل مانگ لیے, انہوں نے بڑے بیانات دے دیے, احادیث کا ذخیرہ پیش کر دیا, فلان فلان. اب جج صاحب نے فیصلہ دے دیا کہ نبی کریم کے احادیث سے دو باتیں سمجھ میں آئی کہ آمین بالجہر پڑھنا بھی جائز ہے, اور آمین بالسر ان چھپکے سے پڑھنا یہ بھی ناجائز ہے, اور آمین بالشر پڑھنا یہ ناجائز ہے. آج کے بعد کسی مسجد میں آمین پر شر نہیں ہوگا. تو اس نے کہا کہ آمین بالجہر بھی جائز ہے, جو پڑھے تو پڑھے, آمین بالسر بھی جائز ہے, جو پڑھے تو پڑھے, لیکن آمین بالشر کوئی نہ پڑھے, اس کو شر کا بنیاد نہ بنائے. تو آپ ایک مسئلہ, یہ شر کا بنیاد ہے کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے. اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ حدیث میں کچھ اس قسم کی باتیں آئی ہیں, باتیں آئی ہیں. غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قلیب بدر کے کنارے کھڑے ہو گئے, وہاں جو 70 مردار پڑے تھے خبیث مرے ہوئے بدبو قسم کے مردار, ابو جال اینڈ کمپنی, وہ پڑے ہوئے تھے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں کھڑے ہو کے ان کو خطاب کرنے لگے کہ قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا, ہمارے ساتھ تو ہمارے پروردگار نے جو وعدہ کیا تو وہ سچا کر کے دکھایا, آپ نے بھی اپنے وعدے کو سچا پایا, آپ کو بھی آزاد مل گئی کہ نہیں. فالو جب تم آواد کمرا بکم حق, تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کرے تھے, تو عبداللہ ابن عمر نے پوچھا ہوں گے اس میں اللہ کے نبی سنتے ہیں آپ کی بات کو, ابھی ان سے خطاب کر رہے ہیں آپ کی بات کو سنتے, تو حضور نے فرمایا کہ ما انتم باسمع لما اقول لهم منكم, آپ میری بات کو اتنا اچھا نہیں سنتے جس طرح یہ سنتے ہیں. اب وہ ایک حدیث ہے, عبداللہ ابن عمر نے واپس آ کے حضرت عائشہ سے کہہ دیا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ حضور ایسی بات کیوں کر سکتا ہے جبکہ قرآن خود کہہ دیتا ہے ما انت بمسمعٍ من فی القبور, آپ قبروں میں پڑے ہوئے کو سنانے والے نہیں, آپ قبروں میں پڑے ہوئے کو سنانے والے نہیں. اب عبداللہ ابن عمر اسی نے حدیث روایت کی, حضرت عائشہ نے اسی پہ یہ ریزرویشن رکھ دی, صحیح اس کا یہ تحفظ تھا کہ کیسے کہہ سکتا ہے. اب لوگوں نے عبداللہ ابن عمر والی حدیث کو لے لیا اور لے لیا کہ مردے سنتے ہیں باتوں کو, مرد کو بھی جانتے ہو, عورت کو بھی جانتے ہو, خدا کو بھی جانتے ہو. خدا کا خوف کرو, خدا کا خوف کرو, یہ کون سا شرک کا دروازہ آپ کھول رہے ہیں, صحیح. جہاں تک اس کا تعلق ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا ان کو سنانا, اس لیے حضور نے فرمایا ما انتم باسمع لهم منهم, میں ان کو جو بات کر رہا ہوں آپ اس کو اتنا نہیں سمجھتے جتنا ہی سمجھتے ہیں. تو دیٹ واز اسپیسیفک کیس, that was an exceptional case of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam with these people. Yes, وہ ایک دوسرا حدیث روایت کرتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب دفنانے کے بعد لوگ روانہ ہو جاتے ہیں مردے سے تو عطا و ملکان اس کے پاس دو فرشتے پہنچ جاتے ہیں, وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ. اب وہاں پہ ایک لفظ ہے لَيَسْمَعُ, تو وہ لوگ اس کو لَيَسْمَعُ پڑھتے ہیں جبکہ باقی علماء اس کو لَيُسْمَعُ پڑھتے ہیں. وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ, اس کا معنی یہ ہوگا کہ مردہ ان کی پاؤں کی آہٹ کو ابھی سنتا ہے کہ فرشتے پہنچ جاتے ہیں. صحیح, تو وہ کہتے ہیں دیکھیے وہ حدیث سے ثابت ہو گیا, بھائی وہ حدیث جو ہے وہ مجہول کا صیغہ ہے. وَإِنَّهُ لَيُسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ, یعنی فرشتے پہنچ جاتے ہیں مردے کے پاس جبکہ یہ لوگ اتنے فاصلے پہ ہوتے ہیں کہ قبر کے قریب ان کے پاؤں کی آہٹ سنی جاتی ہے, یعنی کہ ابھی یہ دور نہیں گئے ہوتے کہ فرشتے پہنچ جاتے ہیں. صحیح, سو اینی ہاؤ یہ بھٹو صاحب کے خلاف ہمارا ایک اتحاد بنا ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا 1997 میں مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے لیڈر تھے, تو اس میں بریلوی حضرات بھی تھے اور اعلی حدیث بھی تھے. اعلی حدیث ایک ایکسٹریم پر ہے اور بریلوی دوسرے ایکسٹریم پر ہے, اور ان بٹوین علماء دیوبند جو اعتدال والے مسلک کو اپنا چکی. تو مجھ سے اور رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا, بریلویوں کا بڑا بھی بیٹا تھا اور اعلی حدیث کا بڑا بھی بیٹا تھا, تو وہ صرف وہ بھٹو صاحب تو بڑی شرارتیں کرتا تھا, وہ بڑا عجیب آدمی تھا, تو لوگوں کو اکساتا تھا یہ پوچھیں ان کے جلسے میں اور یہ پوچھیں تاکہ ان کا جھگڑا ہو جائے. تو مفتی صاحب سے پوچھ لیا کہ مفتی صاحب یہ مردے ہماری باتوں کو سنتے ہیں, مردے ہماری باتوں کو سنتے ہیں. تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ایک فن بنا دیا, اس کا ایک فن. تو نورانی صاحب بیٹھے تھے, اس نے کہا کہ ان کے تو سارے مردے سنتے ہیں, بریلی مقتدی کے پرکار چیف, اور معین الدین لکھنی صاحب والے حدیث کے چیف تھے وہ بیٹھے تھے. اس نے کہا ان کا کوئی مردہ نہیں سنتا, ان کا کوئی مردہ نہیں سنتا. اور اس نے کہا ہمارے والے بات سنتے ہیں بعض نہیں سنتے, جن کو اللہ سنانا چاہے وہ سن لیتے ہیں, جن کو نہ سنانا چاہے وہ نہیں سنتے. کہا ہمارے والے بات سنتے بعض نہیں سنتے, جن کو اللہ سنانا چاہے وہ سنتے ہیں, جو نہیں سنانا چاہتے. ہاں یہ آل القمور اصل میں یہ ہے, السلام علیکم, السلام علیکم صرف یہ پریزنٹیشن نہیں ہے, یہ دعا بھی ہے. السلام علیکم کا معنی یہ ہے کہ آپ لوگوں پر سلامتی ہو او قبروں والے, تو وہ آپ دعا کر رہے ہیں سلامتی کے لیے. یہ کسی حدیث میں تو کہیں نہیں ہے, لوگوں نے خود اپنے تئیں کہیں سے گڑ لیا. وما يستوي الاحياء ولا الاموات, اور برابر نہیں ہو سکتے زندے ولا الاموات اور نہ مردے. امیر شریعہ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمتہ اللہ علیہ کسی نے بیان کے دوران سے پوچھ لیا کہ حضرت مردے ہماری باتوں کو سنتے ہیں, تو مولانا شاہ صاحب رحمتہ اللہ تو بڑے حاضر جواب آدمی تھے, اس نے کہا بھائی سنیں گے جن کا سننا چاہے, میری بات کو تو لاہور کے زندے بھی نہیں سن رہے, 30 سال سے لگا ہوا ہوں. ما يستوي الاحياء ولا الاموات, اور نہیں برابر ہو سکتے زندے, ولا الاموات اور نہ مردے. ان اللہ اس میں من یشاء, تاکہ اللہ تعالی سنا دیتا ہے جس کو وہ چاہے, یہی وہ موقف ہے. ان اللہ جس میں من یشاء, اللہ سنا دیتا ہے جس کو وہ چاہے. وما انت بمسلم من فی القبور, اور نہیں آپ سنانے والے اس کو جو قبروں میں ہیں, تو اللہ اگر سنانا چاہے تو سن دیتے. ان انت الا نذیر, نہیں ہے آپ مگر عذاب سے ڈرانے والے ہیں. انا ارسلنا کا, ہم نے بھجوا دیا ہے آپ کو بالحق, بشیرا ونذیرا, بالحق قرآن کے ساتھ. حق کا معنی قرآن کے ساتھ ایک معنی یہ ہے, اور دوسرا معنی یقینی طور پر. ایک معنی ہے بالحق کی, حق کے ساتھ یعنی قرآن کے ساتھ, اور دوسرا معنی یقینی طور پر. الا ارسلنا کا, ہم نے بھجوا دیا ہے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بالحق یقینی طور پر, بشیرا خوشی کی خبر دینے والا, ونذیرا اور ان کو ان کے برے اعمال کے نتائج سے خبردار کرنے والا. میں نے بتا دیا تھا کہ نذیر کا ہم ہمیشہ معنی کرتے ہیں ڈرانے والا, اصل میں یہ ڈرانا نہیں ہے, نذیر کا معنی انفارمر, جو آپ کو انفارم کرے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کے الٹیمیٹ کانسیکوینس یہ ہوں گے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھاتے رہے جو آپ کر رہے ہیں, اس کا یہ وارننگ دینا. تو یہ آپ جس طرح ایک آدمی ایک ٹینی پر بیٹھا ہو اور اسی کو کاٹ رہا ہو, صحیح, اور میں اسے کہہ دوں کہ بھائی آپ گر جائیں گے اور آپ چوٹ لگ جائے گی, اب بعد میں وہ گر ہی گیا اور چوٹ لگ گئی, وہ دوڑ کے میرے پاس آئے کہ آپ حضرت خضر ہیں میرے لیے دعا کریں, کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ میں گر جاؤں گا, کیونکہ بھائی اس کا الٹیمیٹ ریزلٹ تھا, یہ کوئی بزرگی کی بات نہیں ہے. بس میں کہ ان انت الا نذیر, نہیں آپ مگر ڈرانے والے, وارننگ دینے والے. ان ارسلنا کا, بالحق بشیرا ونذیرا وان من امت اور نہیں ہے کوئی بے مکلف امت الا خلا فیہا نذیر مگر گزر گیا ہے ان کے اندر نذیر ڈرانے والا پیغمبر. تو اللہ کریم نے فرمایا انسانوں کی کوئی امت ایسی نہیں گزری جنہیں میں نے محمل چھوڑ دیا, ان کے پاس میں نے پیغمبر بھجوا دیا ہے. وَإِن يُكَذِّبُوكَ, یہ رسول پاک کو تسلی ہے. وَإِن يُكَذِّبُوكَ, اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں, فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, تو ان سے پہلے والے لوگوں نے بھی اپنے انبیاء کو جھٹلا دیا تھا. جاءتم رسلهم بالبينات, ان کے پاس آ گئے تھے ان کے پیغمبر بالبينات, عقلی دلائل کے ساتھ, وبالزبر, اور وحی دلائل کے ساتھ, وبالکتاب المنیر, اور نقلی دلائل کے ساتھ. تو ایک تو ہے بینات اور زبر, اور کتاب منیر کا لفظی ترجمہ, بینات مین دلائل, زبر مین صحیفے, الکتاب المنیر کتاب صحیح, لیکن تفسیری نقطہ نظر سے ہم نے اس کی تعویل کر دی کہ بالبینات عقلی دلائل کے ساتھ, والزبر وحی دلائل کے ساتھ, والکتاب المنیر اور نقلی دلائل کے ساتھ. ہم نے میتھڈالوجی میں دلائل کو تین قسموں میں تقسیم کر دیا. ثم اخذت الذين, اور پھر میں نے پکڑ لیا ان لوگوں کو, کفروا, جو کفر کر چکے تھے. فکیف کان نکیری, تو کیسا تھا میرا عبرتناک عذاب. نکیر ایسے عذاب کو کہتے جو نمونہ بن جائے, جو لوگوں کے لیے نمونہ عبرت بن جائے. فکیف کان نکیری, میرا عبرتناک عذاب کیسا تھا. اس کا یہ ترجمہ نہیں کہ میرا عذاب کیسا تھا, عام طور پر مفسرین نے یہ لکھا ہے نکیر, فکیف کان نکیر, وہ عذاب جو لوگوں کے لیے عبرت بن جائے. الم تر ان اللہ, یہ توحید کے دلائل. الم تر ان اللہ, آیا آپ نے دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ انزل من السماء ماء, نازل کر چکے من السماء, اوپر والے دنیا سے, کلاؤڈ سے, ماء پانی, فاخرجنا بھی. اور یہ ہے پلم کا درخت, اور یہ خوباری کا درخت, اور یہ کسی اور درخت. مٹی میں کوئی فرق نہیں, آب و ہوا میں کوئی فرق نہیں, پانی میں کوئی فرق نہیں, فیڈنگ میں کوئی فرق نہیں, میوے مختلف, لذتیں ان کی مختلف, اسی سے اللہ ہی پہچانا جاتا ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھ لیا اللہ کے وجود کا عقلی دلیل, توت ایک درخت ہے پاکستان میں پائی جاتی ہے, یہاں پر پتا ہے کہ ہے کہ نہیں ہے, تو توت ایک درخت ہے. تو امام مالک رحمت اللہ نے فرمایا یہ توت کا درخت, اس نے کہا وہ کیسے, تو امام مالک رحمت اللہ نے فرمایا بکری کو کھلاؤ, میمنیاں اور دودھ دیتی رہے گی, میمنیاں اور دودھ دیتی رہے گی, اور فرمایا ہرن کو کھلاؤ, نافا بن کے مشک دیتا رہے گا, ہرن کو کھلاؤ, ہاں نافا بن کے مشک دیتا رہے گا, اور ریشم کے کیڑے کو کھلاؤ, ریشم دیتا رہے گا. اس نے کہا یہ مختلف آثار جو اسی ایک پتے کے اندر رکھ دیے ہیں وہی اللہ تعالیٰ ہے صحیح. اس لیے سعدی شیرازی نے ایک شعر کہہ دیا, اور کسی نے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا کہ کیا معاملہ ہوا, اس نے کہا کہ ایک شعر پر میری بخشش ہو گئی, ایک شعر پر جو میں نے توحید کے اساس پر کہہ دیا تھا کہ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار, ہر ورق دفتری اس معرفتی کر دے گا, کہ عقل مند لوگوں کی نظر میں درخت کا ایک چھوٹا سا پتا یہ اللہ کی پہچان کے لیے ایک مکمل دفتر ہے. اگر وہ ذرا ریسرچ کرے تو اللہ کریم فرماتے ہیں سنوری مایاتنا فی الآفاق, کائنات کے ہر ذرے ذرے میں آپ کو میں نظر آؤں گا. وفی انفسکم, آپ ذرا اپنے بدن پہ ریسرچ کریں, وہاں میں نظر آؤں گا. افلا تبصرون, اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کام نہیں کرتے وہاں پہ, یہ نہیں کہ افلا تعقلون, عقل نہیں استعمال کرتے, نہیں فرمایا افلا تبصرون, کہ اس کے لیے زیادہ عقل کی بھی ضرورت نہیں کہ کوئی پی ایچ ڈی چاہیے یا کوئی شیخ الحدیث چاہیے, ایک کامن مین اگر ذرا غور کرے تو اسے خود پلے میں بات پڑ جائے. ہاں اللہ کی توحید کی نشانی ہے. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات, نکال دیا ہم نے اسے سے ثمرات, میوے, مختلف الوانها. آپ ذرا جائیں سورہ اراد, اسی آیت کی تشریح ہے. نکال وہاں پر نہیں, اراد میں نکالے, میں نکال لیتا. سورہ رعد ہے نمبر 6 ہوگا, ڈالنی ہے. آیت نمبر 3-4 لینی, بلکہ آیت نمبر 2 سے لینی, سورہ رعد آیت نمبر 2 سے لینی. اللہ الذی اللہ تعالی وہ ذات رفع السماوات بغیر عمد ترونا, جنہوں نے آسمان کو ٹکا دیا ہے بغیر پلرز کے. اتنی بڑی بلڈنگ کو ٹکا دیا ہے بغیر عمد, کوئی پلر ملر نہیں لگا ہوا. مستوی علی العرش, پھر اللہ کریم نے کنٹرول کر دیا عرش کو. وسخر الشمس والقمر, اور اللہ کریم نے خادم بنا دیا ہے سورج اور چاند کو. کل یجری لاجل مسمی, سارے آپریٹ کرتے ہیں خاص ٹائم تک. یدبر الامر, اللہ کریم وہ سارے معاملات کو واچ کرتا ہے اور بنا دیتا ہے. یفصل الآیات, بیان کر دیتا ہے آپ کو دلائل عقلیہ. لعلکم بلقاء ربکم یوقنون, تاکہ آپ لوگوں کو لائف آفٹر ڈیتھ پہ یقین آ جائے. وہو الذی اللہ تعالی وہ ذات ہے, مد الارض, جس نے بچھا دیا ہے زمین کو. وجعل فیہا رواسی, اور اللہ نے ڈال دیا ہے زمین کے اندر پہاڑ. کبھی اللہ کریم فرماتا ہے علیہا وجعل علیہا, اور کبھی فرماتا ہے وجعل فیہا. علا کا معنی ہوتا ہے اوپر, فی کا معنی ہوتا ہے اندر. صحیح, تو وہی مراد ہوتا ہے ہر جگہ کے زمین کے اندر اللہ نے پہاڑ ڈالے ہیں. یہ پہاڑ ایسا نہیں کہ سرفیس پہ پڑا ہوتا ہے, یہ نیچے سے اوپر آتا ہے. وجعل فیہا, اور ڈال دیے اللہ نے زمین کے اندر. رواسیہ, مضبوط پہاڑ. وانہارا, اور جاری کر دیے اللہ تعالی نے سمندر. ومن کل الثمرات, جعل فیہا زوجین اثنین, اور ہر قسم کے میوے اور پل پھول میں اللہ نے بنا دیے زوجین اثنین. نرمادہ پانی گیند والا مسئلہ. یغشی اللیل النہار, اللہ کریم چھپا دیتا ہے رات کے ذریعے دن کو. ان فی ذالک, ان بیانات میں لآیات, ان کلی نشانیاں لقوم یتفکرون, اس قوم کے لیے جو فکر اپلائی کرتے ہیں. وفی الارض, اور زمین میں. قطع متجاورات, ٹکڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے, لیکن طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں. طبیعتیں مختلف, یہ ایک ٹکڑا اسی سے آگے جائے, دوسرا ٹکڑا شور لو, ٹوٹلی طبیعت اس کا مختلف ہوتا ہے. وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ, وَجَنَّاتٌ, اور باغات مِّنْ أَعْنَابٍ, انگور کے. وَزَرْعٌ, اور فصل. وَنَخِيلٌ, سِنْوَانٌ وَغَيْرُ سِنْوَانٍ. وَنَخِيلٌ, کجور. سِنْوَانٌ, سِنْوَانٌ, جہاں ایک جڑ سے دو تین چار درخت نکل آتے ہیں اس کو کہتے ہیں سنوان. کچھ کجور ایسے ہوتے ہیں جو ایک جڑ سے چار پانچ نکل جاتے ہیں, اور اس طرح مجھے دیکھیے اس طرح ہو جاتے ہیں, گوشہ قسم کا, جسے کہتے ہیں سنوار. اور غیر سنوار جو ایک ہی کجور اگتا ہے. وَنَخِيلٌ سِنْوَانٌ وَغَيْرُ سِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ, ایک ساروں ان ساروں کو ایک ہی پانی دی جاتی ہے. يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ, ان ساروں کو ایک قسم کا پانی دیا جاتا ہے. پیچھے فرمایا وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ, اور ہم نے ان کے ٹیسٹ ایک دوسرے سے مختلف بنا دیے ہیں. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ, اسی میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل اپلائی کرے. اور تبھی بھی بات سمجھ میں نہ آ جائے, شیخ مرحوم نے فرمایا کہ تپڑ لگنی چاہیے. یہ تو ایسی ویزیبل قسم کی چیزیں تھی کہ جس کے لیے بہت زیادہ ٹیکنالوجی کی بھی ضرورت نہیں, وہ زیادہ فلسفی کی ضرورت نہیں. تو واپس اپنے سبق پہ. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا, نکال دیا ہم نے اس بارش کے ذریعے. ثمرات پھل, مختلف الالوان, و اصالت دی کہ ان کی رنگتیں مختلف ہیں. ومن الجبال, اور ہم نے پہاڑ پیدا کر دیے. جدد البیض, خالص سفید پتھر والے, وائٹ ماربل. وحمر, اور سرخ. مختلف الالوان, اور مختلف رنگتیں ہیں اس کی. وغراب بسود, اور بالکل مکمل کالے پہاڑ. ومن الناس, اور ہم نے پیدا کر دیے انسانوں میں سے. والدواب, اور حیوانوں میں سے. والانعام, اور وائلڈ بیس میں سے. مختلف الالوان, ان کی بھی رنگتیں مختلف ہیں. کذالک, اسی طرح جس طرح مٹی کی رنگتیں مختلف, جس طرح پہاڑوں کی رنگتیں مختلف, اس طرح حیوانوں کی بھی رنگتیں مختلف. انما یخشى اللہ من عباد العلماء, لیکن بات یہ یخشى اللہ کے ڈرتے اللہ تعالی سے, من عباد اس کے بندوں میں سے, العلماء ان چیزوں کو جاننے والے, جو ان چیزوں کو زیادہ جانتے ہوں گے اتنے ہی خدا سے زیادہ ڈرتے ہوں گے. ان لوگوں کو ان چیزوں کا سب سے زیادہ احساس ہوگا علمی, وہ اللہ سے اتنے ہی زیادہ ڈرتے ہوں گے. کیونکہ عالم کا اصل معنی یہ ہے کہ جو چیز کو اپلائی کرے. عالم کا یہ معنی نہیں کہ اس نے کیا کر دیا, میمرائز کر دیا. کیا کر دیا؟ میمرائز کر دیا. اب میمرائز تو کمپیوٹر نے خوب کر دیا. کمپیوٹر میں ساری میموری میں پڑا ہوا ہے کہ نہیں؟ تو اس نے سارا میمرائز, کتاب نے بھی میمرائز کر دیا, وہاں سارا پرنٹ ہے, وہاں سارا پرنٹ ہے. تو انما یخشى اللہ من عبادی العلماء, علماء وہ ہوتے ہیں جو عالم کو اپلائی کر دیتے ہیں. علماء وہ ہوتے ہیں جو علم, اللہ تعالیٰ ہمیں علم کو اپلائی کرنے کی توفیق دے دے. تو یہ اللہ کریم نے فرمایا کہ چیزیں جو میں نے بتا دی, جو آدمی اسی کو اپروچ رکھے گا تو اتنا ہی خدا سے ڈرے گا. جتنا اپروچ زیادہ ہوگا اتنا اللہ سے زیادہ ڈرتا رہے گا. انما یخشى اللہ من عبادی العلماء, کہ بات یہ کہ ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں کو جاننے والے. انما یخشى اللہ من عبادی العلماء, ٹھیک ہے, شریعت تو آپ کو ایک فکر دے رہی ہے, اس فکر کو آپ نے کائنات پہ اپلائی کرنا ہے, اس فکر کو آپ نے کائنات پہ اپلائی کرنا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کے لیے اللہ کریم نے کائنات کو امتحان میں اولیت دے دی. یہ امتحان لے لیا اس سے, فرشتوں نے جب آبجیکشن تو نہیں کیا, استفسار کیا, آبجیکشن نہیں تھا, اعتراض نہیں تھا. کون ہوتے ہیں فرشتے جو اللہ پہ اعتراض کریں؟ نہیں, انہوں نے استفسار کیا کہ جی اس انسان کے متعلق جو ہم جانتے ہیں وہ تو یہ ہے کہ خون خرابہ کرتا رہے گا. Why? Because animal desires are there. حیوانی خواہشات ہیں وہاں, تو حیوانی خواہشات, اور جب ساتھ عقل بھی پیچھے سے پش کر رہا ہو تو اس نے تو ایٹم بم تیار کرنا ہے. اب حیوانی ڈیزائر تو حیوانات میں بھی ہیں, لیکن ان کے پاس سینگ ہیں, لات ہیں, وہ مارتے رہتے ہیں, دانت ہیں, صحیح, وہ ایٹم بم نہیں بناتے, میزل بھی نہیں بناتے, کوئی دوسرا اسلحہ بھی نہیں بناتے. اس بدبخت کے پاس تو عقل ہے, یہ اسی عقل کو اپنے اینیمل ڈیزائر کے پیچھے لگا دیتا ہے. پورا تو کرتا ہے کون سے ڈیزائر؟ اینیمل ڈیزائر, حیوانی خواہشات, لیکن عقل کو اس کا تابع بنا دیتا ہے. تو کیا کچھ بنا دیتا ہے؟ ایٹم بم, ہائیڈروجن بم, فلا بم, فلا بم, فلا بم, اسے بنا دیتا ہے. تو انہوں نے کہہ دیا کہ تو ایسا خون خرابہ کرے گا کہ مثال نہیں ملے گی, وائف کا خون خرابہ کیا ہوگا. تو اللہ کریم نے فرمایا کچھ حکمتیں دی, آپ کو دوسرا رخ نظر نہیں آ رہا, ان یعلم ما لا تعلمون. اللہ نے فرمایا وعلم آدم الاسماء کلھا, اللہ کریم نے کچھ ضرورت کی اشیاء حضرت آدم کو اس کے نام سکھا دیے. کہ فار ایگزامپل دس کال کیسٹ پلیئر آر ریکارڈ, صحیح, دس از کال نظارہ آر گلاسز, دس از واچ, دیٹ از لائٹ, دس از فین, سو اینڈ سو آن. یہ ساری ہماری ضرورتیں ہیں. نیسیسٹی از دی مدر آف انوینشن. جہاں بھی آدمی کی ضرورت پڑ جاتی ہے وہاں پہ آدمی مائنڈ اپلائی کر دیتا ہے, کوئی راستہ نکال لیتا ہے. ویئر دیئر از اے ویل دیئر از اے وے, تو آدمی نکال لیتا ہے, لیکن ضرورت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جب تک ضرورت نہ پڑے آدمی نہیں نکالتا, راستہ نہیں نکالتا, تبھی تک ضرورت پڑے تو آدمی راستہ نکال لیتا ہے. پاکستان میں پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو ڈیموں کے لیے اب سوچ رہے ہیں کہ بھائی فلاں ڈیم بننا چاہیے, فلاں ڈیم بننا چاہیے, فلاں ڈیم بننا چاہیے. ضرورت پڑ رہی ہے کہ پانی کا ذخیرہ وہ کم ہو رہا ہے, الیکٹریسٹی اس کی ڈیمانڈ وہ زیادہ ہو رہی ہے, فلاں ہو رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے, الاخر ہی. اب جب ضرورت پڑتی ہے تو آدمی انوینشن کر جاتا ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے نیچر میں تو ان چیزوں کی ضرورت تھی, کھانا اسی کی ضرورت, پینا اسی کی ضرورت, تو وہ اپنے مائنڈ کو اپلائی کر گیا. او اسے تو پلیٹ کہتے ہیں, یعنی اس کا یوز یہ ہوگا, نام تو آپ نے بتا دیا کہ اسے پلیٹ کہتے ہیں, تالی, اس میں کھانا ڈال کے کھایا جائے گا, اسے کپ کہتے ہیں, اس میں پانی ڈال کے پیا جائے گا, اسے گھڑی کہتے ہیں, اس سے وقت معلوم. فار ایگزامپل, فار ایگزامپل فرشتوں سے اللہ نے کہہ دیا اس کا کیا نام ہے, انہوں نے کہا گھڑی, انہوں نے کہا واٹس یوز, ان کی ضرورت نہیں تھی. اسے کیا کہتے ہیں, تالی, اس کا یوز ان کی ضرورت نہیں تھی. اللہ کریم نے فرمایا علم اقول لکم انی علم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون, میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ وہ حکمتیں جو انسان کے اندر ہیں. ناؤ خلافہ از ٹوٹلی ڈیپینڈ اپان ٹو تھنگز, فرسٹ آف آل یو مسٹ ریکگنائز اللہ سبحانہ و تعالی, اللہ کی معرفت بنیادی چیز, اینڈ دی سیکنڈ ون ٹو یوٹیلائز دی کائنات اف اللہ سبحانہ و تعالی. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اللہ کریم فرماتے ہیں کائنات میں گھومو پہ ہو, کائنات میں گھومو پہ ہو. آپ ذرا نکالیں سورہ الرحمن, یا معاشر الجن والانس استطعتم جن وانس، چونکہ مکلف شریعت پہ دونوں، اس لیے خطاب دونوں سے کیا گیا، ادروائز یوز ہے صرف انسانوں کے لیے. یا معاشر الجن والانس او جن وانس ان استطعتم، اگر آپ کا بس چلے، ان تنفذوا، نفوس کا معنی اندر سرایت کرنا، اندر سرایت کرنا، اندر داخل ہو، ان تنفذوا من اقطار السماوات، کہ آپ داخل ہو جائیں زمین اور آسمان کے اطراف اور اقطار میں. ایک ہوتا ہے سرکمفرنس، ایک ہوتا ہے دائرے کا محیط جسے کہتے ہیں، انگریزی میں کیا کہتے ہیں، سرکمفرنس، اور ایک ہوتا ہے اس کا قطر، ڈائمیٹر. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر آپ داخل ہو سکتے ہیں تو ڈائمیٹر میں داخل ہو جائیں، ان سائڈ دی ارتھ اینڈ اسکائیز. ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات، تو قطر کا ایک معنی ڈائمیٹر اور دوسرا معنی اس کے سارے ڈائریکشنز. ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، تو داخل ہو جائے، یہ کوئی ممنوع تو نہیں ہے. سبق ملائے، اللہ نے کیا کہا، کہ سبق ملائے معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کے زد میں ہے گردوں، کہ آسمان انسان کے اپروچ میں ہے. تبھی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اگر کسی نے قسم اٹھائی کہ میں آسمان پہ چڑھ جاؤں گا، خدا کی قسم میں آسمان پہ چڑھ جاؤں گا، تو قسم مناقب ہے، نیگیٹو لیگل، یعنی اس قسم کا کوئی اثر ہوگا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا ہاں، بیکاز دیٹس پاسیبل، یہ ممکن چیز ہے، اور ممکن چیز پر جو چیز پاسیبل ہو تو اس پر قسم اٹھانا یہ شرعی ہے، یعنی قسم دیٹ از ڈن، قسم ہے. لیکن چونکہ اس آدمی کے پاس فی الحال وہ قوت نہیں کہ آسمان پہ چڑھ جائے، لہذا وہ کفارہ ادا کرے، لہذا وہ کفارہ، اور کفارہ تب واجب ہوتا ہے جب چیز ممکن ہو، کوئی چیز ممکن نہ ہو تو پھر اس پہ کفارہ نہیں آتا، پھر وہ تو لغو بہودہ کلام ہے، یوز لیس قسم کا ٹاک. قابو قریش صاحب پھر کہے گا کہ وہ بڑا جینیس آدمی تھا. تنفذوا، آپ داخل ہو جائیں، لا تنفذون الا بسلطان، آپ داخل نہیں ہو سکتے مگر جب سلطان حاصل کریں. سلطان مین قوت، میں بھی فزیکل ون اور اسپرچل ون، یا اسپرچل قوت ہو تو چھڑ جائے گے یا فزیکل قوت. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مفہوم کو ایک حدیث میں ذکر کر دیا، اطلب الرزق فی خبایا الارض فی روایت فی زوایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کی پنہانیوں میں رزق تلاش کرو، ساری رزق وہ زمین کی پنہائیوں میں پڑی ہوئی ہے. منرلز آر انسائڈ، گیسز آر دیئر، گیسز آر دیئر، گیسولینز آر دیئر، آل معدنیات آر لائنگ دیئر انسائڈ دی ارتھ. حضور نے فرمایا فی خبایا الارض، اندر داخل ہو جاؤ وہاں رزق پڑی ہوئی ہے، اطلب الرزق فی خبایا الارض. صحیح، تو یہ لوگ داخل ہو چکے ہیں، ابھی تو مادی اعتبار سے ڈیولپ ہیں، آدھی، اور ہم ایک ایک پائی کے لیے ان سے بیگنگ کرتے ہیں، ہمیں کچھ دے، ہمیں کچھ، ہاں ہم باہر کریں، ہم اندر داخل نہیں ہوتے اندر. اور اللہ مرشکیب نے جو کتاب لکھی بڑی اچھی، ریفال آف اسلامک ورلڈ، انگریزی ترجمہ اس کا ہو چکا ہے، عربی میں تو ہے زوال العالم الاسلامی، ریفال آف اسلامک ورلڈ، یہ بڑی اچھی کتاب ہے، ایک علامہ ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، ماذا خسر العالم من انحطاط المسلمین، کہ مسلمانوں کو جب زوال آ گیا تو دنیا کو کیا نقصان پہنچا. تو اس نے مسلمانوں کی ساری ترقیاں اس میں ذکر کی ہیں کہ مسلمانوں کی وجہ سے دنیا کو کیا کچھ ملا، جب وہ دنیا کو رول کر رہے تھے تو مسلمانوں کی وجہ سے کیا کچھ ملا، لیکن مسلمانوں پہ جب زوال آ گیا تو دنیا کا خسارہ کتنا ہوا. ماذا خسر العالم من انحطاط المسلمین، اور دی زوال العالم الاسلامی، علامہ مرشکیب ارسلان شامی عالم ہے، شیعہ بعد میں کنورٹ ہو گئے، سنی ہو گئے، اور کیوں سنی ہو گئے، اس لیے کہ اس نے کتاب لکھی زوال العالم الاسلامی، تو اس پر وہ مادی اعتبار سے یا روحانی اعتبار سے لگے رہے. تو کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں ملاقات ہو گئی حضرت ابو بکر کی رضی اللہ تعالیٰ، تو میں نے حضرت ابو بکر سے پوچھ لیا کہ حضرت آپ کے متعلق حضور نے فرمایا ارحم امتی بے امتی ابو بکر، کہ میرے بعد میرے امت کے لیے سب سے زیادہ نرم دل آدمی، جو امت پہ زیادہ کرتا ہے، امت کی تکلیف اس کو بہت چبھتی ہے، وہ کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. تو امت کی حالت تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ امت تو بڑی تکلیف ہے، ذلیل ہے، رسوا ہے، لوگ مار رہے ہیں ان کو، کہیں ان کو ٹھکانا نہیں مل رہا، کوئی ہے اس کا چھٹکارا؟ تو حضرت ابو بکر نے کہہ دیا کون ہونا کذالک ما لم یعملوا بسورۃ الاخلاص، اس طرح ہوں گے جب تک سورہ اخلاص پہ عمل نہ کریں. تو میں نے کہا حضرت سورہ اخلاص تو عقیدے کا مسئلہ ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا، اس میں تو عمل کی کوئی چیز ہے نہیں. نے کہا کہ حضور نے فرمایا کہ تخلقوا باخلاق اللہ, اللہ کے صفات کا انعکاس ریفلیکشن اور فرتو یہ مسلمانوں میں ہونا چاہیے. مثلا اللہ کی ایک صفت ہے رحمان اور رحیم, رحم تو مسلمانوں میں رحم ہونا چاہیے. ایک صفت ہے ستار تو مسلمانوں میں پردہ پوشی ہونی چاہیے. ایک صفت ہے قہار تو مسلمانوں میں قہر و غلبہ ہونا چاہیے. فار ایگزامپل ایک صفت ہے غفار تو مسلمانوں میں فارگیونس کا جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو بخشتے رہیں اور معاف کرتے رہیں. فار ایگزامپل کہ یہ پرتو ہونا چاہیے انعکاس اور ریفلیکشن. تو اس نے کہا سورہ اخلاص میں قل هو الله احد, اللہ کی وحدت, تو مسلمان امہ کو that is the first ever requirement. The second thing اللہ الصمد, کہ اللہ کسی کا حاجت مند نہیں, ساری دنیا اس کی محتاج ہے. تو مسلمان کو وہ قوت کہ دنیا اس کی محتاج رہے, وہ کسی سے منگا کرے کہ ہمیں جی ایک بندوق دے دیں اور تھوڑا سا گندم دے دے اور فلاں چیز دے دے اور فلاں چیز دے دے. اور تیسرا لم یلد ولم یولد, آدم مجانست, کہ اللہ کریم کا کسی سے جنسی رشتہ کوئی نہیں, کوئی باپ بیٹا اس کا ہے نہیں. تو کافروں کے ساتھ آپ لوگوں نے جو قلبی تعلقات تھے ان کو سر پہ بٹا دیا ہے, ان کو اتارنا ہوگا. اور نتیجہ ولم یکن لہ کفوا احد, بعد میں ابو بکر بھی کتنے بڑے آدمی, اس نے خواب میں بھی ایسی تفسیر سکھائی کہ سبحان اللہ, تو آدمی اپنے مذہب کو چھوڑ کر سنی ہو گیا. نیچے دیکھیں انما یخش اللہ عباد, یخش اللہ ڈرتے اللہ تعالی سے, بالعباد اس کے بندوں میں سے, العلماء, علماء علماء. اب علم کس چیز کا نام ہے؟ تو علم کی دو تعریفیں عام طور پر لاجک کے علماء کرتے ہیں کہ صفت توجب التمیز بحیث لا يحتمل النقیز, صفت توجب التمیز بحیث لا يحتمل النقیز. یہ وہ کوالٹی ہے جو انسان میں پیدا ہو جائے توجب التمیز, تو وہ چیزوں کو ڈسٹنگ کر دیتا ہے اور ایسی ڈسٹنکشن پیدا کر ڈیفرینشیٹ کر دیتا ہے کہ وہاں پہ اپوزٹ کا کوئی احتمال باقی نہیں رہتا, یعنی اس کا وہ اپروچ یقینی ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں علم, اس کی بصیرت ہوتی ہے اس چیز پر. یہ وہ کوالٹی ہے جس کے اساس پر آدمی ڈیفرینشیٹ کرے چیزوں کو ایسے کہ اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہ رہے, چاہے سائنس کا میدان ہو, چاہے کوئی اور ہو, کوئی اور ہو, کوئی اور ہو, کوئی بھی ہو. دوسری تعریف کہ نور یتجلا به المذکور لمن قام هو به, یہ وہ لائٹ ہے, یہ وہ روشنی جو آدمی کو حاصل ہو جائے تو متعلقہ سبجیکٹ اسی کے سامنے روشن ہو جاتی ہے. یعنی علم وہ لائٹ ہے, نور یتجلا به المذکور لمن قام هو به, نور یتجلا به المذکور, مذکور مین سبجیکٹ, دی سبجیکٹ کم سم, لمن قام هو به, جس کو یہ کوالٹی مل جائے, یہ لائٹ مل جائے, اس کے سامنے چیز صاف ہو جاتی ہے. پہلی والی تعریف صفت توجب التمیز بحیث لا يحتمل النقیز, کہ یقینی بات ہوتی ہے علم کی. تو جس علم میں آپ نے کوئی مسئلہ کر بھی دیا, آپ خود بھی ڈاؤٹ میں ہیں, آپ نے کوئی ایشو پیش کر دیا, آپ خود بھی کوئی تھیوری پیش کر دی, آپ ابھی تک خود بھی کنفرم نہیں ہو, اسے علم نہیں کہتے. وہ تو پروسیس ہے, آپ ابھی پروسیس میں جا رہے ہیں, اسے علم نہیں کہتے. نہیں, جب آپ 100% سرٹینٹی تک پہنچ جائے, when you reach 100% سرٹینٹی and یقین, that is علم. صفت توجب التمیز بحیث لا يحتمل النقیض, نور يتجلى به المذکور لمن قام هو به, لمن قام هو به. لیکن محدثین وہ علم کی علم دین کی تعریف کرتے کہ نور یقتبس من صدر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ علم دین یہ وہ علم ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے امت کو منتقل ہو چکی ہے, یعنی قرآن سنت علم کی تعریف میں ہے, باقی تو پروسیس ہے. اب انما یخش اللہ من عبادی العلماء, جو کائنات کو تو ضرور ایکسپلائٹ کرے لیکن ان چیزوں کو سوچے اور اس کو اللہ کی معرفت کا ذریعہ بنا دے, ان چیزوں کو ایکسپلائٹ بھی کر دے اللہ کی معرفت کا ذریعہ بنا دے. بس ذرا ایک آیت پہ چلے جائیں تو پھر آزان انشاءاللہ. سورہ آل عمران, پہلے سورہ بقرہ, نمبر 164, ان فی خلق السماوات والارض, آسمان و زمین کے تخلیق میں, واختلاف اللیل والنہار, دن رات کے آمد و رفت میں, والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس, شپس کے جریان میں, شپس کے چلنے میں, شپس جو ہوتے ہیں باہر میں, جو تجارت اس کے ذریعے کیا جاتا ہے. وما انزل الله من السماء من ماء, آیت نمبر 164. وما انزل الله من السماء من ماء, اور وہ پانی جو اللہ نے بادل سے نازل فرمایا, فاحیا به الارض بعد موتها, اللہ نے اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کر دیا, وبث فیها من کل دابا, اور اسی سے زندہ چیزوں کو ایک زندگی دے دی, وتصریف الرياح, اور ونڈس کے چلانے میں, والسحاب المسخر بین السماء والارض, اور وہ کلاؤڈ جو آسمان اور زمین کے درمیان چلتے رہتے ہیں خدمت کرنے کے لیے, لآیات, اس میں نشانیاں, لآیات, اس میں نشانیاں, لقوم یعقلون, اس قوم کے لیے جو عقل کرتے ہیں. تو دو نشانیاں, ایک مادی ایک روحانی, دو قسم کی نشانیاں, ایک مادی, مادی مین ٹو بی ایکسپلائٹڈ, مادی مین ٹو بی ایکسپلائٹڈ, اور روحانی کہ اس کو مین بنا دے, ذریعہ بنا دے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا, جو سورہ آل عمران میں ذکر ہے. آل عمران آیت نمبر 190. إلا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل, آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں اور دن رات کے آنے جانے میں, لآیات لأولی الألباب, اصحاب عقول, الباب plural of لب, هو العقل المعرض عن اتباع الهوى, العقل المعرض عن اتباع الهوى, وہ عقل جس پہ خواہشات نے غلبہ نہ کیا, ہمارے عقل پہ انیمل ڈیزائر نے غلبہ کر دیا ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا, یہ وہ اسپرچول ٹچ ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو ہر حالت میں یاد رکھتے ہیں, فالو کرتے ہیں اس کے احکام کو, ویتفکرون فی خلق السماوات والارض, آسمان و زمین کے پیدائش میں وہ فکر کرتے ہیں, ربنا, اور کہتے ہیں, ما خلقنا ہذا باطلا, اپنے اس کو باطل نہیں پیدا کیا, سبحانک فقنا عذاب النار, تو ہمیں عذاب النار سے بچائے, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى صحبه اجمعين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, فالله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين. الرحمن الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عبادي العلماء, باتي يخشى الله, کہ ڈرتے اللہ تعالیٰ سے, من عبادی, اس کے بندوں میں سے, العلماء, علماء, دوسری قرات ہے اس میں, اس میں تو اللہ ورب کا آبجیکٹ ہے, مفعول ہے, اور العلماء یہ سبجیکٹ ہیں, ڈرتے ہیں اللہ سے, ڈرتے ہیں اللہ سے, اور دوسرا ہے کہ اللہ سبجیکٹ ہے اور علماء وہ آبجیکٹ اور مفعول ہے. انما یخش اللہ من عبادی العلماء, یہاں تو ہے انما یخش اللہ من عبادی العلماء, پھر جب اسے تبدیل کریں تو وہ انما یخش اللہ من عبادی العلماء, بات یہ ہے کہ ڈراتے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے علماء کو, جو جانتے ہیں, جن کو بات سمجھ میں آتی ہے اسے ڈراتے ہیں, جن کو بات سمجھ میں نہیں آتی کنڈکٹر میں ہو, صحیح, پھر تو وہ لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے, انہیں خاک ڈرائیں. اور شیخ مرحوم نے فرمایا کہ بات یہ کہ ڈراتے اللہ تعالیٰ علماء کو, اگر علماء ڈرے تو دنیا میں ہدایت آ جائے گی. تو شیخ مرحوم فرماتے تھے کہ علماء نہیں ڈرتے اللہ تعالیٰ سے, اس لیے دنیا میں ہدایت کی ہوائیں نہیں آتی. علماء ڈر گئے اللہ تعالیٰ سے تو پھر ہدایت کی ہوائیں عام ہوتی جائیں گی. ہم جو مولوی صاحبان ہیں, ہم لوگوں کو دین سکھاتے ہیں, خود کرتے نہیں, اللہ تعالیٰ میں توفیق دے دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے علامات میں سے ایک علامت یہ ہے, اشر الناس تحت عدیم السماء العلماء, کہ دین کے علماء اللہ کے آسمان تلے سب سے بدترین لوگ بن جائیں گے. اب دین کے علماء کی بدتری کیا ہوگی, ایسا نہیں کہ وہ مسجد چھوڑیں گے یا کوئی پتہ نہیں لاس ویگس جائیں گے یا کیا کچھ کریں گے, صحیح, یعنی وہ دین پر خود عمل پیرا نہیں ہوں گے, وہ اپنی دین کو دنیا کے حصول کا ذریعہ بنا لیں گے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دین کو دنیا کے حصول کا ذریعہ بنانا یہ اللہ کے لعنت کا استحقاق اپنے لیے پیدا کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تعلم علما لیتکفف بہ الناس، جو دین کو اس لیے سمجھنا چاہے تاکہ لوگوں سے کچھ بٹوریں. سو واٹ اے بگ ڈسپنس بٹوین ہم اینڈ دا رابائی اینڈ بٹوین ہم اینڈ دا پریسٹ ہو از سٹنگ دیئر. ان کثیر من الاحبار والرہبان لا یاکلون. تو شیخ مرحوم نے فرمایا کہ اللہ ڈراتے علماء کو کیونکہ وہ ڈرتے نہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ منہم تخرج الفتن وفیہم تعود. قیامت کے قریب فتنے مولویوں سے نکلیں گے اور مولویوں کے اندر گھسیں گے، یعنی فتنے کا منبع بھی مولوی ہوگا اور مرجی بھی مولوی. اللہ تعالیٰ علماء کو راست پر لائے. شیخ مرحوم کو کبھی غصہ آ جاتا، شیخ مرحوم کو کبھی غصہ آ جاتا تو وہ فرماتے کہ مولوی اگر مسلمان بنا، مولوی اگر مسلمان بنا اور تبلیغی انسان بنا تو پھر انشاءاللہ ہدایت کی ہوائیں آمد ہو جائیں گی. اس نے کہا مولویوں کو اسلام نہیں آیا اور تبلیغیوں کو انسانیت نہیں آئی، وہ سب کچھ کہتے رہیں گے لیکن باقی معاملات میں ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی نہیں کہ بھائی یہ دین کے دوسرے بھی معاملات ہیں، انسانیت کے اور بھی تقاضے ہیں. تو شیخ مرحوم خود تبلیغی جماعت کے بہت بڑے آدمی تھے لیکن اس نے کہا کہ مولویوں کو اسلام سمجھ نہیں آئی اور تبلیغیوں کو انسانیت سمجھ نہیں آئی. تو فرمائے کہ مولوی مسلمان بنے اور تبلیغی انسان بنے تو پھر ہدایت عام ہوتی جائے گی. یہ ہوتی ہے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی دل کی بات ہوتی. ہاں بول ڈول بھی ہوتے نا سجا. انما یخشى اللہ من عبادی العلماء، باتی ڈرتے اللہ تعالی سے اس کے بندوں میں سے العلماء علماء. تو اگر قرات متواترہ یہ ہو کہ یخشى، یہ ہے ورب، یہ کیا ہے ورب فعل، اللہ یہ ہے آبجیکٹ مفعول، العلماء یہ ہے سبجیکٹ فاعل، تو ترجمہ یہ ہوگا کہ بات یہ ہے کہ ڈرتے ہیں اللہ تعالی سے علماء. تو شیخ نے فرمایا کہ پھر علماء سے کون مراد ہوں گے؟ جن کی تین صفات ہوں گی. کتنی صفات؟ تین، علم، عمل اور اخلاص. عمل، علم، عمل اور کبھی علم ہوتا ہے عمل نہیں ہوتا، کبھی علم عمل دو رہا ہوتا ہے اخلاص نہیں ہوتا. تو علم، عمل اور اخلاص یہ تینوں جمع ہو جائیں پھر عالم اللہ سے ڈرتا ہے. یہ تینوں ایک ساتھ جمع نہ ہو تو یہ صرف اخلاص سے بھی کام نہیں بنتا. اخلاص ہو اور آدمی سمجھتا نہیں تو اخلاص کا کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کر پائے گا، اس کو کوئی سمجھ نہیں آج نہ، بس خلاص بن جائے گا. حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے تو اس کے ایک مرید اس کے ساتھ بیٹھے تھے، وہ کھڑکی کی طرف اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس جانب. شاہ صاحب کبھی کبھار میٹھا پان بھی کھایا کرتے تھے تو اس نے میٹھا پان کھایا اور وہ جو اس کا کیا ہوتا ہے اوپی، تو وہ اس کو دے دیا ایک نیپکن یا جو بھی کاغذ تھا یا جو کچھ بھی تھا اسے دے دیا کہ آپ باہر پھینکیں. اب وہ آدمی اس کی عقیدت تھی شاہ صاحب سے، عقیدت تھی شاہ صاحب سے کہ یہ شاہ صاحب کے منہ مبارک کا پھینک ہے، تو وہ بجائے اس کے کہ اس طرح پھینک دے صحیح، تو وہ بڑے ادب سے اس کو اس طرح تقسیم کر رہا تھا. اب ہوا کا جھونک آیا، پھینک شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے منہ پر پڑ گیا تو اس نے اس طرح کر دیا کہ خدا عمدہ کیا کیا جائے. عطا اللہ شاہ کے ساتھیوں کو آپ نے عقل کے بجائے بھی اخلاص سے نوازا. تو اگر کوئی آدمی عقل کے بجائے بھی اخلاص سے نوازا جاتا ہے تو پھر یہی حشر ہوتا. تو علم، عمل، شاہ صاحب کیا پتے کی باتیں کرنا تھا، اتنا حاضر دماغ آدمی تھا، یعنی فوراً کی طرح کیسا جملہ کیسا کہ خداوند اس طرح کر دی کہ خداوند کیا کیا جائے. اللہ شاہ کے ساتھیوں کو آپ نے عقل کے بجائے بھی اخلاص سے نوازا. یہ اخلاص تو ان میں ہے بھی، یہ عقل ہونا چاہیے تو وہاں بھی آپ نے اخلاص ہی دے دیا. اللہ کا خوف کریں، جو حضور حضرات و اسلام نے فرمایا راس الحکمہ مخافت اللہ. انما یخشى اللہ، بات یہ کہ ڈرتے اللہ تعالی سے من عباد او اس کے بندوں میں سے العلماء. علماء تو یہ کب؟ جب لفظ اللہ، نیچے دیکھیں لفظ اللہ اس کے اوپر زبر ہے، زبر آ گیا تو یہ آبجیکٹ ہو گیا، علماء اس کے اخیر میں پیش پیش ہے، وہ آ گیا تو وہ سبجیکٹ ہو گیا. تو ڈرتے اللہ تعالی سے علماء، تو پھر علماء سے کون مراد ہوں گے؟ جو علم، عمل اور اخلاص رکھتے ہیں. اور جو دوسری متواتر قرات ہے وہ بھی متواتر ہے، نماز اس سے پڑھی جاتی ہے. انما یخشى اللہ من عبادی العلماء، کہ اللہ اس پر پیش آ جائے، رفع فائل بن گیا، سبجیکٹ العلماء وہاں پہ زبر چلا گیا, مفہوم بن گیا, تو پھر معنی ہوگا کہ انما باتی یخش اللہ, ڈراتے اللہ تعالی من عبادی اپنے بندوں میں سے العلماء, علماء کو, علماء کو ڈراتا ہے. ایک تو یہ کہ ان کو سمجھ آتی ہے اللہ تعالی کے ڈر کی اور ڈرانے کی کہ یہ اللہ کا حکم ہے, وزن کتنا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ ذرا نکالیں سورہ البینہ تیسرے پارے میں, بینہ سورہ بینہ نہیں سورہ متففین, سورت المتففین نکال دیا. ویل للمتففین, ہلاکت ہے للمتففین, خیانت کرنے والوں کے لیے. تطفیف جو میئرمنٹ میں خیانت کرتے ہیں, ڈنڈی مار, ڈنڈی مارنے والے. ویل للمتففین, ہلاکت ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے. الذین, یہ وہ لوگ, یستعلو علی الناس, جب لیتے ہیں اپنے لیے لوگوں سے, یستوفون تو پورا لیتے ہیں, وَإِذَا كَالُوهُمْ, جب ان کو پیمائش کرواتے ہیں, وَزَنُوهُمْ, یا ان کے لیے وزن کرواتے ہیں, یُخْسِرُونَ تو پھر کم تولتے ہیں. لا يظن اولئك, کن کیا ان لوگوں کا یقین نہیں, انہم مبعوثون, کہ انہیں اٹھایا جائے گا, لیوم العظیم, بہت بڑے دن میں دوسری زندگی دے کر, یوم یقوم الناس لرب العالمین, جب لوگ کھڑے ہو جائیں گے رب العالمین کی عدالت میں. عبداللہ ابن عمر نے یہ آیت پڑھی تین بار, اور تین بار حضرت عبداللہ ابن عمر پیچھے گر گئے, تین بار, کیونکہ وہ عالم تھے قرآن سنت کے, وہ علم و عمل اور اخلاص کے طے کرتے, اسے اس بات کا وزن معلوم تھا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ یا ظلم اولائک, ان کے پلے ابھی تک بات نہیں پڑتی, انہم مبعوثون, کہ انہیں نئی زندگی دی جائے گی, لیوم عظیم, بہت بڑے دن میں, یوم یقوم الناس لرب العالمین, جب پروردگار کے سامنے ان کی پیشی ہوگی. صحیح, تو پھر وہ نماز کے بعد اسی آیت کو تلاوت کرتے رہے, روتے رہے, اللہ یا ظلم اولائک, انہم مبعوثون لیوم عظیم, یوم یقوم الناس لرب العالمین. صحیح, ہم آئی آر ایس سے ڈرتے ہیں, کتنے پنکچوئل ہوتے ہیں, کتنے محتاط اور کیئرفل ہوتے ہیں. صحیح, کیئرلیسنیس نہیں کرتے, محتاط ہوتے ہیں, اور ان ٹائم ہم بھجوا دیتے ہیں. کیوں چلو سر, کہ وہ آپ پھر گڑے پڑ جائیں گے. تو اللہ یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم, یوم یقوم الناس لرب العالمین. عبداللہ ابن عمر تین بار گر پڑے, وزن معلوم تھا اس بات کا, کیونکہ عالم تھا اور تین صفات تھے اس میں, ایک علم, دوسرا عمل, اور تیسرا اخلاص. بس یہ دونوں ہو جائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, الناس کلہم ہلکا, امام مالک نے نقل کیا, الناس کلہم ہلکا, لوگ سارے ہلاکت میں پڑے ہوئے ہیں, الا المسلمون, اسلام والے ہلاکت سے بچے ہوئے. والمسلمون کلہم ہلکا الا العالمون, مسلمان سارے ہلاکت میں ہیں, جو دین کو سمجھتے ہیں وہ بچے ہوئے. والعالمون كلهم هلكا الا العاملون, علم والے بھی سارے ہلاکت میں ہیں, عمل کرنے والے بڑے بچے ہوئے ہیں. والعاملون كلهم هلكا الا المخلصون, عمل کرنے والے بھی ہلاک ہو چکے ہیں, اخلاص کرنے والے بچے ہوئے ہیں. اور فرمایا والمخلصون على خطر عظیم, اخلاص والے بھی بہت بڑے خطرے میں ہیں, اخلاص والے بھی. اب جسٹ امیجن کہ حضور نے کہاں سے شروع کیا اور کہاں پہ پہنچا ہے. نبی تفاوت, راز کجاس تب کجا, واپس اپنے سبق پہ. انما یخش اللہ, باتے کہ ڈرتے اللہ تعالی سے, من عبادی, اس کے بندوں میں سے, العلماء, علماء. تو جب لفظ اللہ مفعول اور العلماء فاعل, تو علماء سے مراد ہوں گے یہ تین صفات والے, یہ تین صفات والے. اور دوسرا, انما یخش اللہ من عبادی العلماء, بات یہ کہ ڈراتے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے علماء کو. تو ایک تو یہ کہ ان کو ڈرانے کی تمیز آتی ہے, کہ یہ اللہ کا ڈرانا ہے, کوئی عام آدمی کا نہیں, اس کا ویٹ انہیں معلوم ہے. تو عبداللہ ابن عمر کو اس کا ویٹ معلوم تھا, تبھی وہ تین بار گر گئے, یوم یقوم الناس لرب العالمین. اور دوسرے شیخ مرحوم نے فرمایا کہ اللہ کریم مولویوں کو ڈراتا ہے, کیونکہ نہیں ڈرتے اللہ تعالیٰ سے تو وہ مولوی نہیں ڈرتے, وہ اللہ کے ساتھ بڑے فرینک ہو چکے ہیں. اللہ کے ساتھ بڑے فرینڈ ہمارے ایک دوست ہیں قریشی، ہمارے ایک دوست ہیں، اس کے سامنے کسی آدمی نے ذرا دین کے حوالے سے فرینڈ قسم کی بات کی، اس نے کہا خدا کا خوف کرو. یہ کیا کہتے ہو؟ حالانکہ وہ آدمی خود کو ایسی دیندار نہیں، اس نے کہا خدا کا خوف کرو. یہ کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا یہ تو فلاں اور فلاں مولوی صاحبان بیٹھے تھے، ان سے میں نے یہ بات سنی ہے. انہیں کہا مولویوں کو چھوڑو، مولویوں کی بات آپ نہ کرو، وہ تو بجلی کے لائن مین ہے، انہیں کوئی شارٹ نہیں لگتا. صحیح، اور آپ کو شارٹ لگ جائے گی، بیڑا غرق ہو جائے گا. تو مولوی جو کچھ بھی کرے، حرام کرے، حلال کرے، خیانت کرے، ایکومولیشن کرے، بس پیسوں میں لگا رہے، صحیح، کہاں سے ڈھونڈے، صحیح، اس کو کچھ شارٹ نہیں لگتا. تبھی شیخ مرحوم نے غصے ہو کر فرمایا کہ مولوی اگر مسلمان بن گیا اور تبلیغی انسان بن گیا تو دنیا میں ہدایات عام ہوتی جائے گی. تو مولوی مسلمان نہیں بنتا اور تبلیغی. انما یخشى اللہ من عبادی العلماء، باتیں کہ ڈرتے اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے، العلماء علماء اللہ عزیز الغفور، اللہ تعالیٰ غلبے والا اور بخشنے والا ہے. ان الذین یتلون کتاب اللہ، یہ بشارت ہے. ان الذین، تاکید کو لوگ، یتلون کتاب اللہ، جو تلاوت کرتے اللہ کے کتاب کی. تو یہاں پہ ایک نقطہ ملحوظ ہے، حق کا تلاوت ہی، جس طرح تلاوت کا حق ہے، اور تلاوت کا حق یہ کہ جو کچھ آپ نے پڑھ لیا اسی پہ عمل کیا جائے، جو کچھ آپ نے پڑھ لیا اسی پر عمل کیا جائے. الذين يتلون كتاب الله، تاکہ کو لوگ جو پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کتاب کو، حق تلاوتی ہی. یہ دوسری جگہ بقرہ کی آیت میں آتا ہے، وہ یتلون کتاب اللہ حق تلاوتی ہی. تو وہاں حضور علیہ السلام نے فرمایا اے یعملون بمقتضا، کہ اس کے مقتضا پہ عمل کرتے ہیں، اس کے مقتضا. تو آدمی امی قسم کا آدمی ہوگا، اس کو قرآن پڑھنا بھی صحیح نہیں آتا رہے گا، لیکن جو کچھ وہ قرآن کریم کے حوالے سے سن لے اس پہ عمل کرتا ہے. اور کوئی ایسا ہوگا جو سب عشرے کے خارج ہوگا، اس کے پلے کچھ نہیں پڑے گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یجاز القرآن تراقی، وہ تو بڑے ردم سے قرآن پڑھتے رہیں گے لیکن قرآن ان کے نرخرے سے نیچے نہیں جاتا. قلوبهم انتن من الجیفا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے دل یہ مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے. اور قیامت کے علامات ہے. آج کے دور میں میں دیکھتا ہوں بس جی قرآن کی قرآت اور قرآت اور مقابلہ حسن قرآت اور لفظ کو تصحیح کریں فلاں فلاں، بھائی لوگ عمل نہیں کرتے، لوگ سمجھتے نہیں قرآن کریم کو. یہ کیا لوگ بس صرف حفظ کے پیچھے لگے ہوئے اور قرآت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو حفظ اور قرآت سے تو کوئی دین نہیں آئے گا، دین آئے گا فقاہت سے، دین آئے گا تفسیر و حدیث سن سمجھنے سے، تفسیر و حدیث سمجھنے سے. یہ ردم اچھا پڑھا جائے یا برا پڑھا جائے، ہمارے استاد تھے وہ قاری کے پیچھے کرا تو وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، دارالعلوم قانیہ میں قاری صاحب کے بھی استاد تھے مولانا ہارون صاحب. میں نے کہا کہ حضرت آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس نے کہا اس لیے کہ قاری صرف اپنا ردم برابر کرتا ہے، اس کی نماز میں توازن نہیں ہوتی. صحیح، تو مفتی فرید صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور وہ جو قرا پہ پیش آگے آ جاتے تو وہ اپنے، اس کا اپنا ایک موقف تھا، اپنا ایک موقف تھا. اور حدیث ابن مسعود میں آیا ہے، امام مالک نے حدیث نقل کی ہے. میں تو بڑا ڈرتا ہوں اس حدیث سے، بڑا ڈرتا ہوں. تبلیغی بھی جب تبلیغی بن جاتا ہے بس بچے کو حافظ بنا لیتا ہے. بھائی کوئی مولوی عالم بنا دو کی دین کی خدمت کرے، نہ ہو یاد قرآن کریم زیادہ سے. ہماری مسجد میں کتنے حفاظ کی ضرورت ہوتی ہے؟ سال میں ایک بار، ایک ہی حافظ کی. صحیح، اور لوگ اپنی بچیوں کو بھی حافظ بنا لیتے. میں نے کہا بھائی ذرا علم انہیں دین سے کہو بچیوں کو، یہ کیا اب جو خاتون حافظہ بن جائے، ٹھیک ہے ایک سعادت ہے، ثواب مل جائے گا، پڑھتی رہے گی. صحیح، لیکن امت کے لیے اس میں کوئی متعدی فائدہ؟ وہ تو انہیں تلاوت کرو نہیں، میں امامت کرواتی ہے اور میں تراویح میں امامت کرواتی ہے، ریڈ کرواتی ہے. بھائی دین سیکھو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ابن مسعود انک فی زمانے قلیل قراء القرآن کثیر فقہاؤہ. یہ میرا زمانہ ایسا زمانہ ہے عبداللہ ابن مسعود کہ قرآن کے صحیح پڑھنے والے آپ کو بہت توڑے ملیں گے، لیکن اس کے سمجھنے والے آپ کو ڈیر سارے ملیں گے، اس کے فقہا وہ آپ کو دیر سارے ملیں گے. اور فرمایا کہ یقصرون الخطبہ ویطیلون الصلاۃ، ان کا خطبہ مختصر ہوگا لیکن ان کی نماز طویل ہوگی، نماز طویل ہوگی. یبدؤون اعمالہم بأهوائہم، وہ خواہشات کو ثانوی حیثیت اور اعمال کو اول حیثیت دیں گے. اور فرمایا وسیاتی علی الناس زمان، امت پر ایک زمانہ وہ آنے والا ہے، امت پر، کہ کثیر قراء القرآن قلیل الفقہاء، قرآن کو سمجھنے والے کئی ملیں گے. پڑھنے والے بہت سارے ہوں گے. فرمائے یبدؤن احواءہم بعمالہم، خواہشات نے عمل کی جگہ لی ہوگی. یطیلون الخطبہ ویقصرون الصلاۃ، نماز سے جلدی جلدی فارغ ہوں گے، بیانات لمبے لمبے ہوں گے، لیکچر بہت زیادہ ہوں گے، لیکچروں کا دور دورہ ہوگا. صحیح، یہ اب لیکچرز پروسیس سے اس دنیا میں گزر رہے ہیں. حالانکہ یہاں پہ وہ سیمینار میں لیکچر بھی ہوتے ہیں، دینی کانفرنس ہوتی ہے ہوٹلوں میں، وہاں پتہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، تو کوئی سب کو پتا ہوگا. بڑے بڑے کیوں کہ وہ ہمارے ایک دوست تھے تبلیغ جماعت کے، بڑے نیک آدمی ہیں، وہ اٹلانٹا میں، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں پہلے ان کانفرنسوں میں تھا، بعد میں جماعت میں لگ گیا. اس نے کہا کہ ان کانفرنسوں نے مجھے مزہ نہیں دیا، میں نے 5-6 سال تو گزارے، مزہ نہیں دیا. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا بھائی 200-400 لوگ جمع ہے ہوٹل میں، کھانا پینا اور ہم بھی خوش تھے، وہ بڑے عجیب آدمی ہیں، پروفیسر ہیں. تو اس نے کہا کہ پشاور یونیورسٹی میں انجینئرنگ میں پروفیسر تھے، تو اس نے کہا بڑے خوش ہوتے تھے بھائی، خواتین بھی سامنے پڑی ہوئی ہیں، بال خوبصورت سنگارے ہوئے ہیں اور سب کچھ ڈیولپ ہو چکا ہے. صحیح، تو اس نے کہا ہمیں بھی خوشی ہوتی، دین بھی ہو رہا ہے اور دنیا بھی مل رہا ہے. صحیح، نماز کا وقت آ جاتا بھائی، نماز میں 10-12-15 لوگ کھڑے ہوتے بھائی، باقی چلا گئے، وہ اکیلا اکیلے نماز پڑھتے، کہیں دو وہاں پڑے ہوئے، چار وہاں پڑے. اس نے کہا پہلی بار جب جماعت میں گیا تو بڑا مزہ دے دیا کہ جب آزان ہو گئی پوری کی پوری جماعت یہاں امام کے پیچھے کھڑی تھی، پوری کے پیچھے. تو میں نے کہا کہ اس لیے مولانا اللہ صاحب نے فرمایا کہ میرے اسپیکر سے اور کچھ نہیں ہوگا، عمل کی اہمیت ذرا واضح ہو جائے گی. لیکن میں جو تبلیغوں پر غصہ ہو جاتا ہوں، میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ وہاں ٹھیک ٹھاک ہیں، اب وہاں ٹھیک ٹھاک، لیکن آپ باقی معاملات میں بھی ٹھیک ٹھاک ہو جائیں، کیونکہ آپ کی وجہ سے اس پروسیس کو تکلیف پہنچتی ہے. مولانا اجازہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ میری جماعت کے لوگوں کی وجہ سے دین سے متنفر ہو جائیں. مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیان میں کہہ دیا کہ ایسا نہ ہو کہ بھائی وہاں پہ کرائیٹیرین ہی بن جائے کہ آپ نے وقت لگا دیا ہے. مولانا نے فرمایا نہیں بھائی، جس نے وقت لگا دیا آپ کے عملی زندگی میں کتنا انقلاب آیا ہے. اس نے کہا یہ کرائیٹیرین نہیں، آپ نے سال لگا دیا ہے، آپ نے 10 سال بھی لگا دیے، آپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہوئے ابھی تک، آپ نے 10 سال بھی لگا دیے، آپ کی فیملی ابھی تک اسلامی نہیں ہوئی، آپ کے فیملی پروسیس ابھی تک اسلامی نہیں. تو مولانا صلی اللہ علیہ فرمایا 10 سال بھی لگا دیے تو کیا فائدہ، آپ نے سے روزہ لگا دیا لیکن آپ کے معاملات میں چینج آ گیا، آپ نے 10 دن لگا دیے آپ نے حرام معاملات سے لا تعلق کر دیا اپنے آپ کو. صحیح، تو اصل میں یہی تقاضا ہے مولانا علیہ رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کا. کیوں سجاد سید الذين يتلون كتاب الله، وہ لوگ جو پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب، حق تلاوتہ، وقاموا الصلاة، حضرت شیخ نے لکھا ہے، تو ذیل قرآن اٹھائیں، حضرت شیخ العزیز رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے علامہ قسطلانی سے نقل کرتے ہوئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے یقال لقارئ القرآن، قرآن پڑھنے والوں کو جنت میں کہا جائے گا کہ اقرأ القرآن، قرآن لو، قرآن پڑھو، ورتل بھی ورتقی کما کنت ترتل فی الدنیا، آپ جس طرح دنیا میں پڑھتے رہے اسی طرح پڑھتے رہو اور ایک ایک سٹیپ اوپر جاتے رہو، جتنے آپ پڑھتے رہو گے اتنا اوپر جاتے رہو گے. تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ اس سے وہ قاری حافظ مراد نہیں کہ عمل کسی چیز پر بھی نہیں کرتا اور پڑھتا رہتا ہے، فرمایا کہ اسی سے تو وہاں قرآن ہی سنیچ کیا جائے گا، اسی کے قلب و دماغ سے نکالا جائے گا. اور جو عامل آدمی، چاہے اس نے دنیا میں ایک آیت بھی نہ پڑھی ہو، لیکن جب بھی مولوی سے کسی آیت کا تقاضا سن لیا، فوراً عمل کر دیا، اللہ کریم اسی کے قلب میں اس آیت کو القا کرے گا، تو دنیا بھی مسئلہ ہے. تو اس کا معنی مہربانی والا نہیں ہوتا، باریک بینی والا ہوتا ہے. وہ لطیف، یہ اللہ اتنا باریک بین ہے، کیا کہتے ہیں وہ مائکروسکوپ، وہ اسی سے بھی ذرا نیچے آج کی ٹیکنالوجی میں، اس سے سکیننگ الیکٹرانک مائکروسکوپ. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں سکین الیکٹرانک مائکروسکوپ سے بھی زیادہ باریک چیزیں دیکھتا ہوں، اسے کہتے ہیں لطیف. وہ لطیف الخبیر، اور وہ سارے انفارمیشن رکھتا ہے. سوری صاحب، یہی بات، تو واپس اپنے سبق. انما باتے تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، کہ آپ ڈراتے ہیں، یعنی آپ کا ڈرانا فائدہ دے گا ان لوگوں کو جو پروردگار سے تنہائی میں ڈرتے ہیں. جب اکیلے ہوتے ہیں پھر بھی کوئی جرم نہیں کرتے، وہ آئے فرسے کا فلا، اللہ کی وجہ سے، اللہ کے حکم کی وجہ سے. ہمارے خواتین، یا سبحان اللہ، اور خواتین کا تذکرہ ہو جائے، ہمارے خواتین پردے میں آتے ہیں مسجد میں، صرف اس لیے کہ خدا مسجد میں ہوتا ہے، مسجد سے باہر کوئی خدا ہوتا ہے نہیں ہوتا. یہی خواتین جو مسجد میں آتے ہیں مکمل پردے میں. انہیں آپ ذرا شادی کے فنکشن میں تو ذرا دیکھے سی. یا سبحان اللہ, اللہ رحم فرمائے, وہاں شریعت کا ایسی دجیاں بکیر دے, دیٹس ناٹ ایمان, دیٹس ناٹ ایمان. کہ بھائی اس پردے کا تعلق مسجد سے کوئی نہیں, یہ حکم خداوندی ہے. پوری دو صورتیں اس پر مشتمل, سورہ احزاب اور سورہ انسو. یا سبحان اللہ, ہمارا بھی یہی معاملہ ہے, ہمارا بھی یہی معاملہ ہے. ہم یہاں جو آتے ہیں ٹھیک ٹھاک اس قسم کے عجیب ڈریس میں, جب فنکشن میں جاتے ہیں ہمیں اس ڈریس میں جانا یہ ہمیں برا لگتا ہے. ٹوپی بھی دور پہن دیتے ہیں, ٹوپی بھی دور پہن. بھائی یہ کیا ڈوئلزم ہے؟ بس آپ نے جیسے ہونا ہے ویسے ہی ہونا ہے, جیسے ہونا ہے ویسے ہی ہونا ہے. یو مسٹ بی پرائڈ آف یور اون کلچر, یو مسٹ بی پراؤڈ آف یور اون کلچر. آپ اپنے تہذیب و ثقافت کے جب تک پراؤڈ نہیں ہوں گے تبھی تک کامیاب نہیں ہوں گے, کیونکہ ہم احساس کمتری میں مبتلا ہے کہ عزت وہاں اس چیز میں رکھی ہوئی ہے. تو دین کے ساتھ وابستگی, یہ میں ویسے بطور ایگزامپل دے رہا ہوں, بہت ساری چیزیں ہم نہیں کر رہے لوگوں کی وجہ سے, لوگ نہ ہوں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, کیوں تھا بس ذرا زور سے, سارے ایک کشتی کے سوارے. ایسا نہیں کہ میں کوئی آپ میں ایسے بزرگ ہوں اور آپ گڑبڑ ہیں, سارے ایک کشتی میں سوارے. اللہ تعالیٰ اس کشتی کو آرام سے پار کروا دیں, آپ آمین کہہ دیں. یہ بس صرف اللہ کے فضل کے متمنی ہیں, تو آج ہے مولا علی کو نہیں کرتے لیکن دعا اللہ سے کرنی ہے. انما باتے تنذر الذین, آپ ڈراتے ہیں ان لوگوں کو, یخشون ربہم, جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے, بالغیب تنہائی میں, وَقَامُوا الصَّلَاةَ, اور قائم کرتے ہیں نماز, وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ, اور جو اپنے نفس کو پاک کر دیتا ہے. تزکا ایک ہوتا ہے تطہر, ایک ہوتا ہے تزکی. تطہر کا معنی ظاہری اپیئرنس آپ کا صاف ہو, ظاہری لک آپ کا صاف ستھرا ہو, اور تزکی انر سائڈ آپ کا صاف ستھرا ہو. صحیح, اور ایمان اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے, ظاہری اپیئرنس پہ نہیں, کہ ظاہری اپیئرنس آپ کا کتنا ہے یا کیسا صاف ستھرا ہے, نہیں اندر سے آپ کتنے صاف ہیں, اندر سے آپ کتنے صاف. اسے کہتے تزکی. آپ ذرا جائیں سورہ اللیل پر, نہ سورہ شمس, والشمس وضحاها, مجھے قسم سورج کے وضحا اور اس کے روشنی کی, والقمر اذا طلاها, اور مجھے قسم چاند کی جب وہ سورج کے قریب آ جائے تو پھر دکھائی نہیں دے گی. والقمر اذا طلاها, یہ آپ کا فیلڈ, آپ کا فیلڈ یہاں دکھا ہے. والقمر اذا طلاها, اور مجھے قسم چاند کے جب وہ سورج کے زیادہ قریب آ جائے پھر دکھائی نہیں دے گی, پھر دکھائی نہیں دے گی. کہتے ہیں دس درجے سے کم ہو فاصلہ تو پھر وہ ڈارک رہتا ہے. والنہار اذا جلاها, اور مجھے قسم دن کے جب وہ اس کو روشن کر دے, واللیل اذا یغشا, اور مجھے قسم رات کی, اذا یغشا, جب وہ سورج کو چھپائے, والسماء وما بناها, مجھے قسم آسمان کے اور اس کے مضبوط سٹرکچر کی, کہ اس سے نہ سٹکو گرتا ہے نہ کوئی وقت وس نہ پینٹ اترتا ہے نہ سٹکو گرتا ہے, کچھ نہیں ہوتا. والسماء وما بناها والارض وما طحاها, مجھے قسم زمین کے اور اس کے بچھاؤ کی, کہ کیسے میں نے بچھا دیا ہے. ونفس وما سواها, مفسر نے لکھا ہے وما طحاها, کہ زمین کا بچھاؤ ایسا ہے, لا فی غایت اللینا ولا فی غایت الصعوبہ, کہ نہ اسے اتنا سخت پیدا کر دیا ہے کہ زندگی نہ گزار سکے, نہ اتنا نرم کہ اس پہ زندگی نہ, نہ اتنا میڈیم پیدا کر دیا ہے اس زمین کو کہ اس پر زندگی گزارنا آسان ہے. والارض وما طحاها ونفس وما سواها, اور مجھے قسم انسانی نیچر کی, نفس کی, نفس مین نیچر, انسانی نیچر کے, وما سواها, اور اس کے بیلنس کی. تصویہ کا معنی بیلنس, تو بیلنس ان اے سینس کہ اسے ایک رخ بھی سکھایا اور دوسرا رخ بھی سکھایا. آپ یہاں جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں, یہ آپ کا ایک استعداد ہے, یہ آپ کا دوسرا استعداد ہے, یہ آپ کا ایک استعداد ہے خیر والا, یہ دوسرا استعداد ہے شر والا. ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها, اللہ کریم نے ڈال دیا اس کے نیچر میں فجورا بدماشیوں کو, وتقوا اور پاکیزگیوں کو. تو یہ انسان کے نیچر میں ہے, یعنی یہ ٹیلنٹ وہاں موجود ہے. ناؤ دیٹ از اپ ٹو انسان کہ وہ اس آپشن کو لیتا ہے یا اس کو لیتا ہے. تو پیچھے اللہ نے فرمایا کہ قد افلح من زکا, کامیاب ہو جائے گا وہ جو اپنے روح کو زکا, اپنے نیچر کو صاف کروائے گا, اپنے انر سائٹ کو صاف کروائے گا. قد افلح من زکاہ, اس لیے کہ نیچر وہ انر انسان ہے. قد افلح من زکاہ, وہ اردو میں ایگزامپل مثلا انسان کے اندر سے ایک دوسرا انسان دوڑا کرتا ہے, دے آر ٹاکنگ اباؤٹ بٹ ضمیر. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دسا. لوزر ہو گیا وہ دسا جس نے اپنے نفس کو کرپٹ بنا دیا, جس نے اپنے نفس کو کرپٹ بنا دیا. وقد خاب من دسا, قد افلح من زکاہا وقد خاب. تو آپ ایک مسئلہ لکھیں کہ انسان یہ کمبینیشن ہے دو چیزوں کی, میٹیریل سٹرکچر اور اسپرچل ایلیمنٹ. اسپرچل ایلیمنٹ جسے کہتے ہیں روح اور میٹیریل سٹرکچر. روح یہ ایک لائٹنگ ایلیمنٹ ہے, نورانی نورانی ایلیمنٹ ہے. اس کو کہتے ہیں جوہر مجرد. جوہر مجرد نہیں کہ اس میں کوئی مادیت ہے نہیں, جب مادیت نہیں تو دیٹ از لائٹنگ, روشنی جیسی چیز ہے. لیکن مادی قالب میں داخل ہو کر, یہ آپ لکھیں کہ مادی بدن میں داخل ہو کر اسے مادی قدرتیں لگ جاتی ہیں. صحبت صالح ترا صالح گنت, صحبت طالح ترا طالح گنت. جس کے ساتھ کمپنی ہوگی وہ اثر تو پڑتا رہے گا. تو روح کی کمپنی ہو گئی کس سے؟ جسم سے. تو مادی قدرتیں, میٹیریل قدرتیں, نجاستیں وہ اس کو لگ گئی. اب یہ شریعت روح کو میٹیریل اور مادی قدرتوں سے پاک کرواتا ہے. مادی قدرتوں سے پاک کروانے کا ایک ہی طریقہ ہے, وہ کیا؟ شریعت. اور یہی مراد ہے حدیث ابو داؤد کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذ القلوب تصدؤ کما یصدؤ الحديد. انسانی دلوں یعنی نیچر کو, نفس کو ایسا زنگ لگتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے. لوہے کو زنگ لگے ہم سینڈ کرواتے ہیں. قالوا فما جلاؤها یا رسول اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا اس کا رگمال کیا ہے. لوہے کو تو زنگ لگ جاتا ہے, ہاں سینڈ پیپر سے کروا دیتے ہیں, یا لوہے کی بٹی میں ڈال دیتے ہیں اور پھر ہتھوڑا مار دیتے ہیں تو زنگ اتر جاتا ہے. تو انہوں نے کہا فما جلاؤ ہے یا رسول اللہ, سینڈ کس چیز سے کروائیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتلاوت القرآن بذکر اللہ, اللہ کی یاد اور تلاوت قرآن. تو اللہ کی یاد کا معنی کہ اللہ کے کسی حکم کا وائلیشن نہ, کیونکہ اللہ کی یاد کا ہی معنی نہیں کہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اور جا رہے ہیں آپ وہاں کس میں, لاس ویگس میں فار ایگزامپل. تاکہ جیک پاٹ لے جائے. تو قد افلح من زکا وقد خاب من دسا. شریعت کا معنی یہ ہے کہ وہ نفس کی اصلاح کر دیں, وہ نفس کا تزکیہ کر دیں. اور یہی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تین بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری, وہ یہ زکی ہے کہ وہ ان کے نفوس کو صاف کر دیں. تو واپس اپنے سبق پہ. اور جب تک اندرونی نفس صاف نہ ہو تو دین کی بات اس کو لگتی نہیں. وہ جس سے آسانی سے کاپر سے الیکٹرک کرنٹ آسانی سے گزرتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کنڈکٹر, بیسٹ کنڈکٹر. تو بیسٹ کنڈکٹر یہ تب ہوگا جب نفس صاف ہو جائے گا. نفس صاف ہو جائے گا تو قرآنی کرنٹ ٹھیک ٹھاک لگے گا, حدیث والی کرنٹ ٹھیک ٹھاک لگے گا, صحیح. اور اگر اس کو زنگ لگ گیا ہے تو پھر وہ کنڈکٹر رہا نہیں. جب کنڈکٹر نہیں رہا مولی کا بیڑا غرق ہو جائے گا, ان کو پلے کچھ نہیں پڑے گا. اس بات ذہن میں آ گئی. تو بیسٹ کنڈکٹر کیا؟ گولڈ. گولڈ اس سے آسانی سے گزرتا ہے. So you should have told me, کیونکہ میں تو کوئی نہیں الیکٹرانک انجینئر. نیکسٹ بیسٹ کاپر ہے, لیکن وہ چونکہ پاکستان میں الیکٹریکل وائر جتنے سارے لگتے ہیں وہ گولڈ کے نہیں لگتے, وہ تو کاپر والے اتارتے ہیں, گولڈ کا تو بیڑا غرق کر دیں گے. یہی تو میں کہتا ہوں نا کہ گولڈ تو نہیں لگا سکتے, وہ وہاں پہ براس کا لگا دیا, لوگ اتارتے ہیں رات کے وقت, تارے غائب ہو جاتی ہیں. ہاں فری وے پر فینس اتار دیا لوگوں نے. انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. بات یہ تنذر الذين کہ آپ ڈراتے ہیں, یعنی آپ کا ڈرانا فائدہ دے گا. الذين ان لوگوں کو يخشون ربهم جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے, بالغیب تنہائی میں, کہ وہ اکیلے ہوں پھر بھی وائلیشن نہیں کرتے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرتے ہیں نماز کو. وَمَن تَزَكَّى اور جو بھی سینکٹیفائی کرے. ایک کو کہتے ہیں پیوریفیکیشن, دوسرے کو کہتے ہیں سینکٹیفیکیشن. تو تزکی کا معنی ہے سینکٹیفیکیشن آف انر سائٹ. وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ. تو بات یہ کہ اس کا فائدہ اسی کے لیے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. یہ وارننگ ہے کہ اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے, پھر اللہ کریم آپ سے پوچھے گا کتنی ڈرٹی فائڈ کر دیا تھا اور کتنا سینکٹیفائی کر دیا تھا, کتنا گند لگا دیا تھا اور کتنا صاف کر دیا. اچھا لگا, ہاں اچھا لگا.

تو اس نے کہا کہ پشاور یونیورسٹی میں بھی انجینئرنگ میں پروفیسر تھے. تو اس نے کہا بڑے خوش ہوتے تھے بھائی خواتین بھی سامنے پڑی ہوئی ہیں, بال خوبصورت سنگارے ہوئے ہیں اور سب کچھ ڈیولپ ہو چکا ہے. صحیح, تو اس نے کہا میں بھی خوشی ہوتی, دین بھی ہو رہا ہے اور دنیا بھی مل رہا ہے. صحیح, نماز کا وقت آ جاتا بھائی, نماز میں 10-12-15 لوگ کھڑے ہوتے بھائی, باقی چلا گئے, وہ اکیلے اکیلے نماز پڑھتے, کہیں وہ وہاں پڑھے ہوئے چار وہاں پڑھے. میں کہا پہلی بار جب جماعت نے گیا تو بڑا مزہ دے دیا کہ جب آزان ہو گئی پوری کی پوری جماعت یہاں امام کے پیچھے کھڑی تھی پورے کے پیچھے. تو میں نے کہا کہ اس لیے مولانا الہ صاحب اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے اس فکر سے اور کچھ نہیں ہوگا, عمل کی اہمیت ذرا واضح ہو جائے گی. لیکن میں جو طبیعتوں پر غصہ ہو جاتا ہوں, میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ وہاں ٹھیک ٹھاک ہیں, آپ وہاں ٹھیک ٹھاک, لیکن آپ باقی معاملات میں بھی ٹھیک ٹھاک ہو جائیں, کیونکہ آپ کی وجہ سے اس پروسیس کو تکلیف پہنچتی ہے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ میری جماعت کے لوگوں کی وجہ سے دین سے متنفر ہو جائیں. مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیان میں کہہ دیا کہ ایسا نہ ہو کہ بھائی وہاں پہ کرائیٹیرین یہ بن جائے کہ آپ نے وقت لگا دیا ہے. مولانا نے فرمایا نہیں بھائی, جس نے وقت لگا دیا آپ کے عملی زندگی میں کتنا انقلاب آیا ہے. صحیح, اس نے کہا یہ کرائیٹیرین نہیں, آپ نے سال لگا دیا ہے, آپ نے 10 سال بھی لگا دیے آپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہوئے, آپ نے 10 سال بھی لگا دیے آپ کی فیملی ابھی تک اسلامی نہیں ہوئی, آپ کے فیملی پروسیس ابھی تک اسلامی نہیں. علیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا 10 سال بھی لگا دیے تو کیا فائدہ, آپ نے سیروزہ لگا دیا لیکن آپ کے معاملات میں چینج آ گیا, آپ نے 10 دن لگا دیے آپ نے حرام معاملات سے لا تعلق کر دیا. اپنے صحیح, اصل میں یہی تقاضا ہے مولانا علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے فکر کون سے جائے. صحیح, الذين يتلون كتاب الله وہ لوگ جو پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب حق کا تلاوت ہی, واقاموا الصلاة, حضرت شیخ نے لکھا ہے تو ظاہر قرآن اٹھائیں, حضرت شیخ العزیز رحمۃ اللہ نے لکھا ہے علامہ قسطلانی سے نقل کرتے ہوئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے یقال لقارئ القرآن, قرآن پڑھنے والوں کو جنت میں کہا جائے گا کہ اقرأ القرآن, قرآن لو قرآن پڑھو, ورتل بھی ورتقی کما کنت ترتل فی الدنیا, آپ جس طرح دنیا میں پڑھتے رہے اسی طرح پڑھتے رہو اور ایک ایک سٹیپ اوپر جاتے رہو, جتنے آپ پڑھتے رہو گے اتنا اوپر جاتے رہو گے. تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ اس سے وہ قاری حافظ مراد نہیں کہ عمل کسی چیز پر بھی نہیں کرتا اور پڑھتا رہتا ہے, فرمایا کہ اسی سے تو وہاں قرآن ہی اسٹیٹ کیا جائے گا, اسی کے قلب و دماغ سے نکالا جائے گا. اور جو عامل آدمی چاہے اس نے دنیا میں ایک آیت بھی نہ پڑھی ہو لیکن جب بھی مولوی سے کسی آیت کا تقاضا سن لیا فوراً عمل کر دیا, اللہ کریم اسی کے قلب میں اس آیت کو القا کرے گا. تو بنیادی مسئلہ ہے اعمال, کیا چیز اعمال, قرآن کا مقصد پڑھنا پڑھانا نہیں ہے, قرآن کا مقصد ہے عمل کرنا. ہم نے اسے ختم والی کتاب بنا دیا ہے, دم والی. الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة, باقی کو لوگ جو پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب, واقاموا الصلاة اور قائم کرتے ہیں نماز کو, وانفقوا اور خرچ کر چکے ہیں, مما رزقنا اس مال سے جو ہم نے انہیں دے دیا ہے, سرا وغلانیتن چھپکے سے, وغلانیتن اور ظاہر بھی, یرجونا یرجونا یہ تو ہے مبارک لیکن یہاں امر کیسی ہے, یرجونا معنی اس کا ہے امر کا, یرجونا تجارت لن تبور اسے خامخا, اور البتہ یرجونا ایکسپیکٹیشن کرنی چاہیے کہ ہم ایسے بزنس میں انوالے لن تبور کہ اس میں کوئی خسارہ نہیں, یہ ایسا بزنس ہے اللہ کے ساتھ کہ اس میں کوئی خسارہ ہے نہیں. وَاقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ, وہ ضائع نہ ہونے والے بزنس اور تجارت کو ایکسپیکٹ کریں کہ یہ تجارت یہ ضائع ہونے والی نہیں. لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ اللہ عاقبت یہ انجام کار اللہ دے دے گا ان کو ان کے اجر, وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِ اور انہیں انکریز کرے گا اپنی مہربانی کے احساس پر, انہو اللہ کریم غفور بخشنے والا ہے, شکور حمل قبول کرنے والا ہے. وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ من الکتاب اور جو ہم وحی کر چکے ہیں آپ کو, من الکتاب یعنی کتاب, والحق یہ حق کتاب مصدقاً یہ کنفرم کرنے والا ہے, لما بین یدی مضامین ان کتابوں کا جو اس سے پہلے ہیں, ان اللہ تاکہ اللہ تعالیٰ بعباد اپنے بندوں پر لخبیر اطلاع رکھنے والا, بصیر ان کو واچ کرنے والا ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اور پھر ہم نے دے دیا بطور میراث, اورثنا ہم نے دے دیا بطور میراث, ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا, پھر ہم نے دے دیا کتاب الذين, ان لوگوں کو اصطفینا جنہیں ہم نے سلیکٹ کر دیا تھا, من عبادنا اپنے بندوں میں سے, اپنے بند تو امت محمدیہ کو اللہ نے سلیکٹ کر دیا اور اللہ نے انہیں کتاب دے دی. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جنریشن ٹو جنریشن اللہ سلیکٹ کرتا ہے اور اللہ انہیں کتاب دے دیتا ہے. ثم اورثنا الكتاب, پھر ہم نے دے دیا کتاب الذين, ان لوگوں کو اصطفینا جنہیں ہم نے سلیکٹ کر دیا تھا, استفاء کا معنی چوز کرنا, من عبادنا ہمارے بندوں میں سے, تو وہ تین گروہوں میں بٹ گئے. کتنے گروہوں میں؟ تین گروہوں میں. فمنهم ظالم لنفسه, انہی میں بعض وہ ہیں ظالم لنفسه, جو اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے, جو اس قرآن کو ریجیکٹ کر رہا ہے, عمل نہیں کر رہا ہے. ومنهم مقتصد, اور انہی میں کچھ وہ ہیں جو تھوڑا ادھر اور تھوڑا ادھر, کوئی 80-20 یا 60-40, یہ بھی کرتے ہیں اور یہ بھی کرتے ہیں. ومنهم مقتصد, اور ان میں دونوں کام کرنے والے. اقتصاد کا معنی اصل میں ہے میاں ربی, لیکن یہاں سے مراد وہ ہے جو لوگ نیکیاں بھی کرتے ہیں اور ہو بھی جاتے ہیں, یہ ہو جاتا ہے بس میں آگے, ان سے ہو جاتے ہیں کچھ کام. وہ مقتصد تو سے کہتے ہیں مقتصد, لیکن پھر بھی انہیں کی نیکیاں برائیوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہیں, ریشو نیکیوں کا تو سے کہتے ہیں مقتصد. اگر برائیاں نیکیوں کے مقابلے میں زیادہ ہو گئی تو اسے کہتے ہیں ظالم لنفسی, وہ تو اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ 80-20 ہوتے ہیں یا 60-40 یا ایٹ لیسٹ 51-49 ہوتے ہیں. فَمِنْهُمْ مَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ, اور انہی میں وہ ہیں جو سبقت کرنے والے نیکیوں کی طرف بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کے حکم سے. ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ, بہت بڑی مہربانی ہے. اب اللہ کریم نے ان تینوں گروہوں کو سورہ الواقعہ میں دوسرے تناظر میں بیان کر دیا اور دوسرے اسلوب سے. سورہ الواقعہ 27 اذا وقعت الواقعہ, تو جب واقعہ ہو جائے گا, جب واقعہ when the tragic incident will happen or it will take place. اذا وقعت الواقعہ, تو جب ہونے والا کام ہو جائے گا, اس کا لفظی ترجمہ ہے جب ہونے والا کام ہو جائے, وہ ہونے والا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہیں یا ہوگا یا نہیں ہوگا, نہیں, اللہ کریم نے اس کا ٹائٹل دے دیا واقعہ, جو ہونے کا کام ہے. اذا وقعت الواقعہ, تو جب ہونے والا حادثہ واقع ہو جائے گا, لیس لوقت کاذبا, اس کے وقوع پذیر ہونے کو کوئی نہیں ریفیوز کر سکتا اور کوئی نہیں رکوا سکتا. خافضتن, وہ ایسا واقعہ ہے کہ بہت ساروں کو خافضتن, نیچا کر کے دکھائے گا, بہت ساروں کو ذلیل کروائے گا. رافعتن, اور بہت ساروں کو عزت دے دے گا, وہ ایسا واقعہ ہے کہ بہت ساروں کو ذلیل کروا دے گا اور بہت ساروں کو اوپر اٹھائے گا. اذا رجت الارض رجن, جب شیک کیا جائے گا زمین کو مکمل شیک کرنے سے, ٹو دی بیسٹ آف اٹس کیپیسٹی, کہ اس کے ہلنے کی جتنی کیپیسٹی ہے وہ فل کیپیسٹی سے اسے ہلا دیا جائے گا. یہاں قرآن کریم نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہ, وہاں یہ بھی نہیں کہا کہ اعزاز زلزلہ تیرا زلزالہ, اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب مکمل زلزلہ آ جائے گا, نہیں زلزالہ, ہاں جب زمین کو ہلایا جائے گا زمین کے ہلانے کے طور پر. اب بات ذہن میں آگے, یہ لفظ کا معنی جب زمین کو ہلایا جائے گا زمین کے ہلائے جانے کے طور پر. صحیح, اللہ کریم فرماتے ہیں دنیا میں جو کچھ ہلاتا رہتا ہوں یہ زمین کا ہلانا نہیں ہوتا, یہ تو ویسے میں کبھی کبھار گپ لگا رہتا. صحیح, تو زمین کو ہلایا جائے گا کہ اس طرح سوئنگ ہوگا کہ یہاں سے لے کر جہاں تک یہ جا سکتی ہے وہاں تک لے جائے گی, اور الٹیمیٹ رزلٹ وہ اخرت الارض اسقال, جب ٹو اٹس فل کیپیسٹی, وی ڈونٹ نو کہ اس کی فل کیپیسٹی کا ریجیکٹ سکیل کتنا ہوگا. دنیا میں جو زیادہ سے زیادہ آتا ہے 7.00 پر پہنچ جاتا ہے, کیا ابھی تک اس سے کوئی زیادہ ہے؟ 9 پہ آتا ہے, 9 سے اوپر آتا ہے. ہاں تو فل کیپیسٹی کتنی ہوگی؟ اچھا, تو اللہ کریم, تو اب اللہ کریم کا جو ہے وہ اسکیل سے اوپر پڑا ہے, صحیح, آؤٹ آف اسکیل, بیانڈ اسکیل, کہ جب بیانڈ اسکیل اس کو ہلایا جائے گا. اذا رجت الارض رجن جب ہلایا جائے گا زمین کو رجن مکمل ہلائے جانے کے طور پر وہ بست الجبال بسن یہ اس کا نتیجہ ہوگا اور اڑایا جائے گا پہاڑوں کو راک کے اڑائے جانے کے طور پر وہ زلزلہ ایسا ہوگا کہ یہاں تو صرف ایک پہاڑ سے لاوا نکل پڑتا ہے سارے پہاڑ اڑ جائیں گے وہ بست الجبال بسن فکانت ہبا ام بسا وہ اڑتے ہوا وہ بہتے ہوئے ریت کے مانند ہو جائیں گے اور بہتا ہوا ریت ہمیں کوئی تصور نہیں ہوتا عرب سے پوچھنا چاہیے عربوں کے ڈیزرٹ میں جو رہتے ہیں یا بلوچستان کے سہاراؤں میں کہ وہاں جب تیز ونڈ آ جاتا ہے تو پھر وہاں ریت کا کیا حشر ہو جاتا ہے یہاں پہ پہاڑی ہوتی ہے صبح آپ جا کے وہ دس میل دور چلی گئی ہوتی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ آپ گئے بلوچستان نہیں فلم میں دیکھا فکانت ہبا ام بسا وکنتم میں نے تھوڑا بہت دیکھا بلوچ ایریا میں تھوڑا بہت دیکھا ہے بلوچ ایریا میں کون سا اچھا وکنتم ازواجا ثلاثا اور ہو جائیں گے آپ تین گروپ وکنتم ازواجا ثلاثا ہو جائیں گے آپ تین گروپ فاصحاب المیمنا ما اصحاب المیمنا برکتوں والا گروپ ما اصحاب المیمنا کیا اچھے لوگ ہیں برکتوں والا گروپ تو یہ ہے وہ مقتصد وہاں جو ذکر کیا ہے مقتصد 80-20 یا 51-49 ایٹ لیسٹ والے تو یہ اصحاب المیمنا ہے صحیح واصحاب المشأمت ما اصحاب المشأمة اور بدقسمت لوگ کتنے ہی بدقسمت ہیں وہ لوگ والسابقون السابقون اولئک المقربون والسابقون السابقون اور وہ فرسٹ رو میں بیٹھنے والے اے پلس والے السابقون السابقون کون ہے یہ اے پلس والے ہیں اصحاب المیمنا یہ سی والے ہیں اور اصحاب المشأمة یہ ایف والے ہیں بس یہ آسانی سے قریش صاحب سے ہم نے یہ سیکھ لیا ہے وہی ہوتے ہیں کہ جو مشأمة والے ہوتے ہیں ایف والے ہوتے ہیں اصحاب المیمنا والے وہ سی والے ہیں اور السابقون السابقون یہ اے پلس والے صحیح تو یہ تین گروپ آج کے سبق میں جو ذکر ہیں تو وہاں پہ اصطلاح دوسرا ہے کہ منہم ظالم لنفسہ یہ ایف والے ہیں ومنہم مقتصد یہ سی والے ہیں ومنہم سابق بالخیرات یہ اے پلس والے ہیں ہم آج کو ذرا پولائٹ ہو گئے ہیں اچھا ہم ڈی دے دیتے ہیں اس کا مطلب رپیٹ کرو دوست کو اچھا پھر انہوں نے رپیٹ کرتا ہے ڈی والا رپیٹ کرتا ہے لیکن ڈی والا کہتا ہے میرے آپ کو نہیں ہے یعنی ڈی والا بھی رپیٹ کرتا ہے وہ پاس نہیں ہوتا واپس اپنے سبق ثم اورثنا الكتاب الذين استفينا من عبادنا پھر ہم نے دے دیا کتاب اپنے بندوں میں سے ان کو جو ہم نے سلیکٹ کر دیا تھا فمنهم ظالم لنفسه انہیں میں اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے ومنهم مقتصد اور انہوں میں درمیانی کیفیت رکھنے والا ہے مقتصد وَمِنْهُمْ سَابِقُونَ بِالْخَيْرَاتِ اس قرنی میں آگے نکلنے والے بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے جنات عدن يدخلونها اب اللہ کی بہت بڑی مہربانی کون سی ہے تو یہ اس کا بیان ہے کہ جنات عدن یہ ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں يدخلونها جو اس میں داخل ہوں گے يحلون فيها انہیں پہنایا جائے گا جنتوں کے اندر مل اساور مل زابل گولڈ کے کنگن کنگن کہتے ہیں بریسلٹس اردو میں کیا کہتے ہیں کنگن چوڑیاں مل اساور مل زابل چوڑیاں گولڈ کے ولولو آ اور لولو وہ جو سیپ سے نکلتا ہے پل پل کے وَلِبَاسُمْ فِيَا حریر اور کپڑے ان کے جنت کے اندر حریر وہ صحیح ریشم کے ہوں گے وقالوا وہ کہتے رہیں گے الحمد للہ الذی ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے الذی وہ اللہ تعالیٰ اذهب عنا الحزن جس نے ہم سے اذهب عنا تو حزن کے دو معنی ایک معنی حزن شرک سب سے بہت بڑا غم ہے سب سے بڑا غم وہ کیا ہے شرک اللہ کریم نے ہمارے سے ازالہ کر دیا تھا شرک کا کہ ہم مشرک میں ملوث نہیں ہوئے اور دوسرا معنی اگر جنت کیا تو الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن کہ اللہ کریم نے ہمارے وریث کو ختم کر دیا کیونکہ جب آدمی وہ قیامت میں جائے گا قیامت میں پیشی کے لیے جائے گا بہت ساری وریث ہوں گی پتہ نہیں what will happen to me یا کچھ ہوگا تو جب فیصلہ ہو جائے take him to جنت وریث are gone الحمدللہ الذی ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں الذي اذهب عنا الحزن جس نے ہمارے سے وریث ختم کر دیے ان ربنا ہمارے پروردگار لغفور یقیناً بخشنے والے ہیں شکور اور وہ عمل قبول کرنے والا ہے الذي پروردگار احلنا دار المقام احلنا جسے ہمیں جس نے ہمیں مقام دے دیا دار المقامت اقامت والی جگہ اقامت مانا یعنی مین ایور لاسٹنگ اقامہ وہاں من فضلی اپنی مہربانی سے لا یمسنا فیہ نصب ولا لغوب ہمیں نہیں ٹچ کرے گا اس جنت کے اندر نصب نصب وہ ہنگر جس ہنگر کا کوئی مداوع نہ ہو نصب کا ایک معنی ہے ہنگر اور دوسرا معنی ہے نصب کا رنج لا یمسنا فیہا نصب ہمیں کوئی ٹچ نہیں کرے گا جنت کے اندر رنج ولا یمسنا فیہا لغوب اور ہمیں ٹچ نہیں کرے گا جنت کے اندر لغوب کوئی تکاوٹ والذین یہ تخویف والذین اور وہ لوگ کفرو جو کفر کر چکے لہم نار جہنم انہی کے لیے جہنم والی آگ ہے لا یقضى علیہم انہی کے متعلق فیصلہ نہیں کیا جائے گا فیموتو حتیٰ کہ وہ مر جائیں آدمی زندگی میں بڑا ڈس ہارٹڈ ہو جائے تو وہ اسی میں بھی خیر سمجھتا ہے کہ اگر موت آ جائے اس لیے تو سوئسائڈ کر دیتا ہے کہ شاید اسی میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکالیف ڈھیر ساری بھی ہوں اللہ سے موت نہ مانگا کریں کہ خداوندہ مجھے مروا دے کیونکہ آپ کو پتا نہیں کہ شاید زندگی میں اللہ کریم کوئی خیر کرنے کی توفیق دے دے اس حالت میں مر گئے جو اتنے ڈسارٹڈ ہیں تو بس تصویر جہنم میں چلے جاؤ گے صحیح اور دوسری بات یہ کہ ہمیں کیا پتا ہے یہاں کی زندگی یہ تکالیف زیادہ ہے وہاں زیادہ تکالیف فیس کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے بھی ڈسارٹڈ ہو گئے تو پھر دعا کریں کہ اللہم احینا ان کانت الحیات خیر لی و امتنا ان کانت الممات خیر لی خداوندہ مجھے زندگی دے دے اگر میرے لیے زندگی میں خیر ہے اور مجھے موت دے دے اگر موت نہ خیر ہے یہ کب جب آپ بالکل ڈسارٹڈ ہو جائیں لیکن آپ وتھ سرٹنٹی آپ یہ کہیں خداوندہ موت کہاں ہے موت بھی نہیں آتی صحیح موت بھی بھائی موت بھی آ جائے گی پھر وہاں بھی ڈنڈے پڑتے رہیں گے اب کہیں کہاں پھنس گئے آؤٹ آف دا فرائم پین ان ٹو دا فائر صحیح وہ جس طرح کہ وہ عربی میں ہے کہ من فر من المطر وقع تحت المیزاب کہ آدمی بارش سے دوڑ رہا تھا تو پرنالے کے نیچے اس کی رات آ گئی پرنالا کہتے ہیں پرنالا لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم جو کفر کر چکے انہی کے لیے جہنم کی آگے لا يقضى عليهم انہی پر کوئی یہ فیصلہ نہیں کیا جائے گا فیموتوا کہ وہ مر کر کوئی راحت حاصل کریں نجات حاصل کریں حدیث میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ کریم اہل جنت کو جنت بھجوائیں گے اور اہل جہنم کو جہنم بھجوائیں گے تو آراف والا جو حصہ ہے اور آراف والا ایسا حصہ ہے کہ آل جنت کو بھی نظر آ رہا ہے اور آل جہنم کو بھی نظر آ رہا ہے اور آراف پہ جو لوگ ہیں ان کو بھی جنت اور جہنم دونوں نظر آ رہا ہے اور وہ ہمیں ٹینگلس پڑے ویزے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں پتہ نہیں یہاں کا ویزا لگے گا یہاں کا لگے گا سٹل ویٹنگ فار صحیح قرآن کریم نے حدیث میں فرمایا وعلی الآراف رجال یعرفون کلا بسیما کہ آراف پر لوگ ہوں گے جو جنت والوں کو بھی جانتے ہوں گے جہنم والوں کو بھی جانتے ہوں گے جہنم والوں سے بھی بات کریں گے جنت والوں سے بھی بات کریں گے اور اللہ کریم نے فرمایا لم يدخلوها وهم يطمعون ابھی تک وہ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے وہ ہم يطمعون لیکن وہ ویٹنگ لسٹ پر ہیں ابھی انتظار کر رہے ہیں پتہ نہیں کب پیغام آئے گا چلو جی لاؤ پاسپورٹ بس کر چلے جا لم يطمعوها لم يدخلوها وهم يطمعون سورہ اعراف کے اندر تو اب حضور اسلام فرماتے ہیں کہ اب اللہ کریم آراف والے حصے پر موت کو ایک بہت ہی فیٹ قسم کے دمبے کی شکل میں لے آئے گا موت کی شکل ہوگی کون سی ایک فیٹ قسم کا دمبا اور ایک فرشتہ ہاتھ میں چورا اٹھائے ہوئے اہل جہنم کو پکارے گا ادھر دیکھ اہل جنت کو پکارے گا ادھر دیکھ اہل جہنم سے کہے گا دنیا میں کسی کو تکلیف ہوتی موت کو راحت سمجھتا تھا کہ موت آ جائے ان مصیبتوں سے نجات مل جائے گی صحیح تو یہ آپ کا موت ہے آج میں نے اسے ذبح کرنا ہے تو آپ یہ فکر نہ کریں کوئی موت آئے گی آپ کو راحت مل جائے گی نہیں یو ول بی دیئر فار ایور اور آل جنت سے کہیں گے دنیا میں لوگ عیش و نعم میں ہوتے ہیں تو انہیں خدشہ ہوتا ہے کہ موت آ جائے گی تو ساری بات جائے چلی گئی تو انہیں کہہ دے گا یہ موت ہے آج میں نے اسے ذبح کرنا ہے کوئی وری نہ کریں یو ول بی فار ایور دیئر بازن میں آگئی تو حضور اسلام فرماتے ہیں کہ اس موت کو ذبح کیا جائے گا موت کو ذبح کیا جائے گا اور یہی بات قرآن کریم نے دوسری جگہ اچھا قرآن کریم کی پیاری باتیں کرتا ہے. مر جاؤ, مر کے بھی چین میں پایا تو کدھر جاؤ. سورہ زخرف آیت نمبر 77 25 ونادو یا مالکو, پیج بتائیں 495. ونادو یا مالکو, اور چیختے رہیں گے آل جہنم یا مالکو. حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو مالک ہے یہ جہنم کا چیف سپرنٹینڈنٹ ہے. وہاں پہ 19 ہیں سپرنٹینڈنٹ, کتنے ہیں 19. قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا علیہ 19 سپرنٹینڈنٹ جیل کی ڈیوٹی ہے, اور ان کا جو چیف ہے اس کا نام ہے کیا, مالک. وَنَادَوْ يَا مَالِكُ, اور آواز اور چیختے رہیں گے یا مالکو مالک, لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ, ہمارے موت کا فیصلہ کر دے آپ کا رب. یعنی آپ اپنے رب سے کہہ دیں. ہاں, یعنی مینس کیونکہ جب آپ کوئی بھی اپیل کرتے ہیں جیل سے تو اٹ ول گو تھرو دا سپرنٹینڈنٹ, آپ ڈائریکٹ نہیں فائل کر سکتے. جب جیل میں رہیں گے تو کہاں سے جائے گی اپیل؟ ہاں, سپرنٹینڈنٹ سائن کرے گا اور وہ سرکاری ڈاک میں بھجوائے گا, ادر وائز ول ہیو نو اینی ویلیو. صحیح, تو یہاں بھی تھرو پراپر چینل ہے, تو وہاں بھی وہ تھرو, یعنی بڑے حرامی ہیں ان کو چینل معلوم ہے. وہ جہنم میں جو ابو جہل ان کمپنی ہے ان کو چینل معلوم ہے کہ مالک کے ذریعے تھرو پراپر چینل درخواست بھجوانی. وَنَادَوْا چیختے رہیں گے یا مالکو لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ, کہ ہمارے موت کا فیصلہ کر دے ہمارے اوپر آپ کے پروردگار. قالا, تو مالک کے جائے گا, اِنَّكُمْ مَاكِثُونَ, اِنَّكُمْ آپ فارغ اور یہاں رہنے والے ہیں, کوئی اپیل مپیل نہیں, دیر از نو اینی سچ پروسیس, اس قسم کا پروسیس یہاں ہے نہیں. ہو آئی ایم کہ آپ کے اس کو چینلائز کرنا, نہیں, دیر از نو اینی سچ پروسیس. قانون میں اتنی گنجائش نہیں ہے, آپ اپیل کر نہیں سکتے, آپ اپیل کر نہیں سکتے, اس لیے کہ سپیریئر اتھارٹی کا فیصلہ ہے. سپیریئر اتھارٹی جب فیصلہ کر جائے تو پھر کوئی اپیل نہیں ہوتی. کیا ہوتی ہے؟ ختم. یہی فیصلہ سپیریئر اتھارٹی کا اللہ تعالیٰ کا, تو اپیل کہاں کرنی؟ ہاں, اپنے مرسلہ میں اپیل نہیں ہوتی. فالا انکم ماکسون, وہ چیف ایگزیکٹو نے جو آرڈیننس جاری کر دیا ہے کہ چیف ایگزیکٹو کا کوئی آرڈر کسی کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا, تو لوگ چلے جاتے ہیں, یہ فلاں جو کر رہا ہے, نیب کر رہا ہے, نیب وہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو یہ کر رہا ہے, تو وہاں پہ کورٹ سماعت تو کر جاتا ہے, ہیئرنگ کر جاتا ہے, کہہ دیتا ہے کہ آؤٹ. وائی؟ بیکاز چیف ایگزیکٹو آرڈر دیا, آرڈیننس دیا, تو آرڈیننس میں چیف ایگزیکٹو کسی حکم کو کوئی چیلنج ایسا کیا کیا سیشن کو کرتا ہے, نہیں سپریم کو کرتا ہے, نہیں ہو سکتی دوسری جگہ. سورہ ابراہیم 13 آیت نمبر 13 سے لے لیں. وقال الذين كفروا لرسلهم, اور کہہ دیا کفار نے اپنے پیغمبروں سے, لنخرجنکم من ارضنا, ہم آپ کو نکال دے دیں گے اپنے وطن سے. لنخرجنکم من ارضنا, او لتعودن فی ملتنا, یا آپ لوٹ کے آئیں گے ہمارے ملت کو قبول کرتے ہوئے. فاوحا الیہم ربہم, اللہ کریم نے انہیں وحی کر دی, لنہلکن الظالمین, کہ یہ لاسٹ وارننگ جب قوم دے دیتی ہے پھر میں ظالموں کو تباہ کر دیتا. کہ جب بھی کوئی قوم پیغمبر کے حوالے سے اسٹیج پہ جا پہنچتی ہے کہ آپ نے یہ ہماری ملت کو قبول کرنا ہے, یہ ہم نے آپ کو قتل کیا ہے, آپ نے باہر نکلنا ہے, تو اللہ نے وحی کر دی, لنہلکن الظالمین. ابھی میں نے مزید دیر نہیں کی. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ, اور میں یہی زمین آپ کو بساؤں گا ان کے بعد. ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي, یہ ان کے لیے جو ڈرتے میرے سامنے کھڑے ہونے سے. وَخَافَ وَعِيدِ, اور ڈرتے میرے عذاب سے. وَاسْتَفْتَحُوا, تو پیغمبروں نے سے موقع پر اللہ سے فیصلہ مانگا. وَاسْتَفْتَحُوا, فیصلہ مانگا انہوں نے. وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ, وَخَابَ, اور لٹ گئے. وخابا, اور لٹ گئے. کل جبار غنیدر, ظلم کرنے والا غنادی کافر. من ورائے جہنم, ان کے سامنے جہنم آنے والا ہے. ویسقا من ماء صدید, اور انہیں پلایا جائے گا. من ماء صدید, پس ماء صدید, پس جو زخموں کا نچوڑ ہو, جو انجری تو رونڈ سے نکلتا ہے, رونڈ سے جو چیز نکلتی ہے پس کہتے ہیں. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اور انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ بس سیم تھنگ, پیپ بھی کہتے ہیں, خون پیپ. وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُ. اب وہ چیز پینے کی تھوڑی ہے, وہ چیز پینے کے جب اللہ کریم نقشہ پیش کرتا ہے کہ يَتَجَرَّعُ, وہ گونگ گونگ کے پیتا رہے گا. سافٹ ڈرنک تو ہے نہیں, وہ اسے کہتے تجرب, لوگ تیرے بھی اس کو کیا کہتے ہیں تجرب, یہ اس طرح. یہ تصور, یہ تصور عربی میں سے کہتے ہیں تجرب. یتجرب بڑے تکلیف کے ساتھ گون گون کے پیتا رہے گا, ولا یکاد یسیغ, اس کے بس میں نہیں ہوگا کہ وہ اسے حلق سے اتار سکے. وَيَأْتِي الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ, اور اسے موت کے اسباب ہر جگہ سے نظر آتے رہیں گے, کیونکہ ساری چیزیں موت کے اسباب ہیں. لیکن اللہ کریم نے فرمایا وہ ماں ہوا بھی میت, اسی نے مرنا ہے نہیں, تو ماں ہوا بھی میت, اسی نے مرنا ہے نہیں. اور یہ تو علیحدہ وہ میں ورائے عذاب غلیظ, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا کہ آگے اس سے اور بھی زیادہ سخت مرحلے آ رہے ہیں. وہ میں ورائے ہی عذاب غلیظ کہ ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اللہ تعالیٰ بچائے رکھے, بس ہر وقت اللہ کے سامنے گریہ وزاری کریں کہ خداوندہ ایک سیکنڈ گزارنا بھی ہمارے بس کی بات نہیں. والذین کفروا, واپس اپنے سبق, لہم نار جہنم, ان کے لیے جہنم کی آگ, لا یقضى علیہم فیموت, ان پہ کوئی فیصلہ ایسا نہیں کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں. ولا یخفف عنہم من العذاب, اور انہی سے عذاب کو بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا. بٹ ایوری کمنگ اسٹیپ ول بی مور اسٹرانگ دین دی فرسٹ ون, انہوں نے مزید پروسیڈ ہونا ہے. کذالک نجزی کل کفور, اسی طرح ہم بدلہ دے دیتے ہر ناشکرے کو. وہم یسترقون فیہا, اور وہ استغاثے کرتے رہیں گے, چیختے رہیں گے جہنم کے اندر, کیا کریں. رب بناؤ ہمارے پروردگار, اخرجنا, ہمیں نکال.